Middernacht, maandag 1 april, René van Brakel met het NOS-journaal. De politie onderzoekt de mishandeling tijdens een voetbalwedstrijd zaterdag in het Brabantse Langeboom. Een 22-jarige speler werd door een tegenstander tegen zijn hoofd getrapt. De politie zegt dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan en dat de dader in beeld is, maar er is nog niemand aangehouden. Na de mishandeling zou er een vechtpartij zijn geweest tussen spelers van beide teams. Ook toeschouwers zouden ertussen zijn gesprongen, zeggen getuigen in regionale media. Maar volgens de politie blijkt uit getuigenverklaringen dat er helemaal geen sprake was van een grote vechtpartij. Toen de politie zaterdagavond bij de club aankwam, was het er alweer rustig. De rebellen die de macht hebben gegrepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben een interimregering gevormd. Rebellenleider Giorgio Dia wordt daarin minister van Defensie, maakte zijn woordvoerder bekend. Eerder had hij zichzelf al uitgeroepen tot staatshoofd. De huidige premier van het land blijft in de nieuwe regering op zijn post. De rebellen veroverden een week geleden, na maandenlange gevechten, de hoofdstad. President Bozizé vluchtte daarop naar het buitenland. Het is de bedoeling dat de interimregering in 2016 verkiezingen uitschrijft. Giorgio Dia doet daar niet aan mee, zei hij eerder. In het buitengebied van Maastricht is de politie bezig met een groot onderzoek. Een woordvoerder zegt dat het niet gaat om een moordzaak, maar wil verder niets kwijt. Het onderzoek kan nog dagen duren. In het veld bij Ambi zijn tenten opgezet en politiecontainers geplaatst. Een helikopter heeft boven het gebied gevlogen. Bij het onderzoek is het team Forensische Opsporing betrokken, dat onder meer is gespecialiseerd in de identificatie van slachtoffers. Het weer vannacht droog en helder. Bij lichte vorst er kan wat mist ontstaan die in de ochtend vrij snel verdwijnt. Overdag zon, maar in het oosten eerst nog wat bewolking. Het blijft overal droog en het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, dat vind ik nou zo'n geile zin. Dat vind jij een geile zin, ja, Leo? Ja. En thuis dan denk ik altijd, ja, nu gaan we beginnen. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pout. Mijn naam is Leo Driessen. Ja, zijn naam is Leo Driessen en ik ben Jan Heemskerk. En Jantje Roos, die zou je kunnen missen. Die is eitjes verstoppen. En vanaf deze plaats wensen wij ontzettend veel paasplezier aan onze lieve collega. Schoolziek. Beeld heb je bij het geluid en dat heb je op echtejanne.nl. Maar ik zou het niet doen vanavond. De hashtag op Twitter is echtejanne. Wat is dat? De hashtag? Dat is Twitter. Ja, echtejanne. En je kunt inbellen voor het echtejanne. Radiospel, het gratis telefoonnummer is 0800 1121. Gratis dus. En natuurlijk voor wat een geleuter. Hè. En de stelling van vanavond is een belastingtarief van 52%. Is diefstal op klaarlichte dag. Prachtige stelling, Leo. Ja, en echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus laat je je ophitsen en in de luren leggen door een racistische en homofobe mishandelmoeder. En een machtslustige premier van een vreemde mogendheid. Zoals een paar honderd Turks-Nederlandse betogers die vandaag in Rotterdam tegen jeugdzorg demonstreerden. Dan ben je een ontzettende Johan. Leo. Zo is het. En laten we eens kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan. Jeroen Dijsselbloem. Of Johan. Er wordt vaak geroepen, nu stort alles in. Oh ja. Ik stel maar nuchter vast, terugkijkend op de afgelopen dagen, dat dat allemaal wel meevalt. Zo is het. Cyprus was eigenlijk een uitzondering en een nuttige les voor de toekomst, zei Jeroen tenminste. Dat kan niet allebei. Snaterde spaarders, speculanten en laffe collega's in koor. En zo vloog heel de wereld onze minister aan. Want dat had hij dus niet mogen zeggen. Maar het is wel waar. Maar het niet mogen zeggen, want je moet liegen als Eurogroep-voorzitter. Anders worden de beleggers nerveus. Ja, dat zal wel, maar dat hij toch de waarheid zegt, is Jeroentje Jan van de Week. En gaan we ons spaargeld maar in de tuin begraven. Ja, want het is toch wel een gevaarlijk president natuurlijk. Dus ik denk dat wij stiekem morgen eventjes gaan zeggen bij de Rabobank van komt u maar met centjes, dat houden we liever bij ons. Maar als je geen spaargeld hebt? Dan ben je niks aan de hand. Goed zo. Als je veel schulden hebt, ook niet. Die moet je toch betalen namelijk. Dan hebben we ook, verrassing, Mark Rutte. Ik ga ervan uit dat ik uiteindelijk, als ik zichtbaar word, uitzie zoals men verwacht. Nou, dus even zoeken, maar dan heb je ook echt goed nieuws over onze Markie Mark Rutte. De premier is namelijk gekozen, tot de op 2 na best geleden politicus van de wereld, na David Cameron van de Britse eilanden en een kruidenvrouwtje uit Zuid-Amerika. Rutte heeft volgens de jury veel weg van Piers Brosnan. En dat in de week dat Frits Bolkestein... Piers Brosnan, dat is een voormalige James Bond. Ah. Ja, en dat in de week dat Frits Bolkestein hem aanraadt om na deze regeerperiode lekker op te rotten naar Brussel. Maar goed, Mark Rutte is voor één keer weer de Jan in Echte Jannen. Absoluut. Nelson Mandela. You must fight the battle for dignity. Ja, want zodra we de kans krijgen Nelson Mandela een held te noemen, dan doen we dat. De oud-president van Zuid-Afrika werd deze week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Longontsteking en weer houdt de natie zijn adem in. Beterschap, Nelson. Echte Jan. Ja, zonder meer. Ja, dit is gewoon, ja, dit is nou helemaal zo. Dat moet elke keer weer gezegd worden. En ik heb er nog over Bernard Jens van de politie. Het is best wel extreem, maar het komt gelukkig weinig voor. Nou, weet je wat, ik weet niet of hij dat enig verband hield wat hij nou zei met de kwestie. Maar de kwestie is deze. Tigo Gernand, de acteur, speelt in de televisieserie Dr. Tinus, nooit van gehoord. Hij speelt een klunzige agent die bang is om de wet voor te schrijven. Nou, daar is de nationale politie niet blij mee. Want het is niet de bedoeling dat politieagenten in tv-producties leuk, stom, dronken of depressief zijn. En als producenten dat dan toch willen, dan mogen ze lekker geen echte politieuniformen en echte politieauto's gebruiken op tv. Al dus de nationale politie bij monden van deze voornoemde Bernard Jens. Maar daar dacht de rechter toch even anders over. Dus blijft een realistische weergave van agenten gewoon mogelijk op tv. Klungelig en al. En de politie is deze week dus een grote Johan. Leo. Echte Jan. Ja. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ik had eigenlijk nog een. Ik had eigenlijk nog een echte Johan over Dominique Weesie en Rutger Kasticum. Daar heb ik weer echte Johan, vond ik dat. Oh, goed. Gaat toch geen hoogtepunten uitzenden van de afgelopen 4 jaar. Terwijl je daar dan mensen al. De Cohen nog een keertje laten zien en zo. Ik vind het waarschijnlijk een prachtig historisch archiefprogramma. Ja, van volkomen overbodige. Ja, rotzooi, dus die twee zijn wat mij betreft echte Johannen. Heb jij ook maar een mening hoor. Maar dat doe ik een aantal mensen er geen plezier mee, geloof ik. Nee, nou ja, je mag erover denken, jongen. Het is een vrij land. Ja? Ja, hoor. voor de uitzending zijn hele andere dingen. Oh ja, nee. Helemaal niet. Dat is waar, dat is waar. Dit is verdomme, de Roos is 1 week weg en meteen een stuk insubordinatie in huis. Dat is echt niet te geloven. Ja. Leo, zou je aan het werk willen gaan? Ja, nee, maar dan moet je eigenlijk ook. Dan kan ik eigenlijk ook wel zeggen wat ik zou hebben gezegd over Voetbal International. Wat ik wilde dat er uitgeknipt werd vorige week. Maar nou, dan laat straks het nou maar zitten. Kom straks wel terug. Zullen we nu aan het werk Vera gaan? Vera Bergkamp, juist. Goedenavond. Goedenavond. Jij was voorzitter van het COC. Je bent Tweede Kamerlid voor D66, ja. Ook wel de tweede liberale partij van Nederland. En bent belast met de portefeuilles zorg, welzijn en cultuur. Tot zover juist? En jeugdzorg. Mijn oprichte. Nou, maar je zou kunnen zeggen dat valt onder welzijn. Dus het is niet echt fout. Dat niet mijn welzijn hoor, jeugdzorg. Maar wat valt niet onder mijn welzijn in ieder geval. Dat jij bent. Mag ik een vreselijk verhaal vertellen voor Leo? Wat? Ja, laat ik maar. Nee, doe maar. Nee, ik heb ook kinderen over jeugdzorg gesproken. Clojo, die gaat dus gisteren, even mijn zoon, ze gaat dus weg met mijn autosleutels in zijn zak. Belt s'avonds op, pap, ik heb geloof ik je autosleutels. Ik zeg, leg die nu bij je moeder op het tafeltje. En voor je morgen thuis komt, pak je ze weer van het tafeltje. Dan ben je ze niet kwijtgeraakt vannacht. En neem je ze weer mee. Iedereen wil, papa moet werken vanavond. En? Wat denk je? Nachtkastje weg. Nee, sleutels vergeten. Papa sleutels vergeten. Oh. Klootzak. Nou, maar je bent er toch? Met de auto van mevrouw Heemske. Dat is echt een voorbeeld van jeugdzorg. Ja, dat is even een nijpende kwestie. Ik zou je verzekeren dat als hij zo doorgaat, dan zit hij binnenkort bij jeugdzorg. Hè? Ja, geweld in huis. Ja? Ja hoor. Wat ben je toch voor behandeld? Ja, maar als ik zo getergd word. Vera, welkom. Dank je. Ja. We gaan beginnen met de actualiteit. Dat is een blokje. Jan, leg jij het even uit? Ja, nee, dat is echt heel makkelijk. We hebben 4 blokken de tijd met elkaar, dus ruim de tijd. Maar het eerste blokje is altijd even de actualiteit van al dag. En daarna gaan we naar D66 en alle portefeuilles. En dan gaan we echt helemaal lekker de diepte in. Ja. Frankrijk beslist dinsdag of homo's en lesbiennes mogen trouwen. Wat vind je daarvan dat daar zo'n heisa over komt in Frankrijk? Dat is toch eigenlijk niet te geloven? Een beetje suggestieve vraag is dit, hoor. Ja, maar ik vind het ook niet te geloven. Als je bekijkt dat in Nederland openstelling van burgerlijk huwelijk al meer dan 10 jaar is. Ja. En dat ze in Frankrijk daar nog zo'n groot item van maken, geeft aan dat we als Nederland op dat vlak voorlopen. Ja, zal ik je vertellen dat ik die vraag zo suggestief heb opgeschreven, omdat ik inderdaad iets heb. Ja. Maar Frankrijk is toch best wel een beschaafd land. Beetje achterlijk, maar verder best toch een beschaafd land. Ja. Ik wist helemaal echt niet. Ik wist echt niet dat ze daar zo boos waren over. Heb je daar een beetje verliefd? Weet jij waarom ze daar zo homofoob zijn? Of is dat, wat is dat, gewoon een trend of zo? Nou, ik denk dat als je kijkt, ik was ook wel verbaasd dat er zoveel mensen op demonstraties afkomen om dus te protesteren tegen openstelling van burgerlijk huwelijk. Wat ik heb me er een beetje in verdiept. En wat je hoort is dat er zorgen zijn dat 2 mannen en 2 vrouwen ook kinderen kunnen adopteren. dat dat zeg maar de angst is. Nog niet zozeer opstelling van het burgerlijk huwelijk, maar het adopteren. Maar het geeft gewoon aan dat we als Nederland voorlopen en dat Frankrijk echt nog wel een aantal stappen moet maken. Ik vind het wel shocking eigenlijk. Nou ja, maar in ieder geval lopen we nog wel, loopt Frankrijk nog wel een klein stukje voor op Turkije. Want nou we het toch over homo's en kinderen hebben. Dit is toch eigenlijk ook wel weer niet te geloven dat die man daar gewoon doorgaat weer. Hè? Althans, volgens de kranten. Jij moet eventjes, Erdogan precies. Ja. Dat als we de kranten moeten geloven, zijn ze echt van plan om de zaak Yunus mee naar het Europees Hof te nemen. Nou ja, wat er ingewikkeld is in die discussie, er lopen eigenlijk drie dingen een beetje door elkaar. Drie dingen. Mag de Turkse overheid zich bemoeien met Nederlands beleid? Het tweede is, doet jeugdzorg het goed? En het derde is, kunnen twee vrouwen of twee mannen kinderen opvoeden? En dat loopt in die discussie een beetje door elkaar heen. Nou, dan kunnen we er een paar schrappen, lijkt me. Of niet? Nou ja, ik denk dat als je kijkt of twee mannen of twee vrouwen kinderen kunnen opvoeden, dat uit onderzoek blijkt dat dat gewoon kan. De bemoeienis van daar zelfs, ja, dat is echt ook onderzoek vanuit VU. Die heeft echt jarenlang gezinnen gevolgd of kinderen daar nou echt last van hebben. En dan blijkt dat absoluut niet het geval is. Nou, de VU natuurlijk kan niet zo goed onderzoeken. Begrijp je? Nou, het is ook weer gebaseerd op onderzoek vanuit Amerika. Dus ik heb het trouwens gestudeerd aan de VU. Ja? Dus kom niet aan de Vrije Universiteit. Nee, nou, mijn universiteit. Toen was het allemaal nog goed. Toen was het goed voor die bureaucratische bende die er nu is. Maar is het überhaupt, had je het nou over die derde vraag? Of mannen of twee mannen nou überhaupt wel kunnen? Dat is een vraag, dat moet dan nog onderzocht worden? Of twee mannen of twee vrouwen? Dus nou, je merkt dat daar verschillend over gedacht wordt. En dat loopt in die discussie ook door elkaar heen. En vandaag was natuurlijk ook een manifestatie. Een van mijn beste vriendinnen is Barbara Barend. Ja. En die voedt samen met Alet keurig sep op. En ze krijgen er nog een kind bij. En ja, luister eens. Waar liefde is, wordt goed opgevoed, zeg ik altijd maar. Dat is de kern. Weet je, op het moment dat je een stabiele gezinssituatie hebt, dan maakt het niet uit of het twee man of twee vrouwen zijn. Dat überhaupt zit te verdedigen. Natuurlijk is dat Ja, precies. Dat maakt eigenlijk boos. Ja, dat is precies, een issue. Vervolgens is de kwestie, doet jeugdzorg zijn werk goed? Nou, zeg eens. Bij jeugdzorg werken heel veel betrokken mensen, maar ik vind oprecht dat het goed is om eens kritisch te kijken naar de jeugdzorg. Je merkt dat in de hele dossiervorming feiten en oordelen soms door elkaar heen lopen. Ik heb daar ook gevraagd om een onderzoek naar waarheidsvinding. Om gewoon eens te kijken naar de hele jeugdzorg. Van, loopt dat nou goed? Wordt er echt objectief gekeken naar situaties? Ja, maar precies. Dus waar ik toen mijn kleine bolletje niet omheen kreeg, was van hoe zou dat dan moeten werken? Want je roept objectiviteit, maar nou, als wat. Je moet individuele in voorbeelden praten. Dat is als een voorbeeld is. Hè. Soms, ik heb een keer een casus gelezen dat een moeder werd beschuldigd of werd gediagnosticeerd als borderliner. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar een arts. En wat bleek, er had nooit een arts naar gekeken. Mensen hadden dat geroepen over deze mevrouw. Mm-hmm. En het stond dus in de rapporten. En dat bleef er dus in staan. Dus die moeder moest heel veel moeite doen om dat uit die rapporten te halen, waar Bureau Jeugdzorg, de kinderbescherming weer naar kijkt. Dus ik vind het heel belangrijk dat er ook eens heel goed naar jeugdzorg wordt gekeken van, doen we het nou allemaal goed? Maar wie moet er dan naar jeugdzorg kijken? Wie moet dat dan doen? Want ik heb een advies gevraagd aan de kinderombudsman. En die gaat dus dat onderzoek doen, want ik vind het belang van het kind moet op nummer 1 staan. Zeker. En de kinderombudsman kan heel goed onafhankelijk kijken. En die is dus nu ook bezig op verzoek van maar de Kamer. Maar de kinderombudsman is niet één iemand, hè? Dat is dan een stichting? De organisatie. Onafhankelijke organisatie. Ja. En die gaat nu onderzoeken van, zijn er nog verbeterpunten? Nou, dat is een beetje algemeen. Wat is de opdracht die mensen hebben meegekregen? De opdracht is om te kijken of waarheidsvinding, dat is een beetje een technisch begrip, maar of dat verbeterd kan worden in de jeugdzorg. Met andere woorden, lopen er niet te vaak feiten en oordelen door elkaar. Maar dat zal toch altijd zo zijn? Het is toch ook een beetje gevoel? Het gaat toch ook om liefde en zorg? En het is geen objectief iets, hè, natuurlijk. Nee, hè? Maar misschien kan het wel objectiever. Misschien kan je wel, als je dus iets vaststelt, onderzoeken van wie heeft dat nou eigenlijk gezegd? Is dat een arts geweest of is dat de buurvrouw geweest? En ik denk dat we daar echt wel stappen kunnen maken om een betere, objectievere jeugdzorg te krijgen. Ja, wie kun je waarop aanspreken uiteindelijk? Dat is belangrijk. Ja, is ook heel belangrijk. Daar staat er geen onzin in die iemand in die heeft gezegd. In die dossiers. Die nooit dat mogen zeggen. Dat vind ik ook wel handig. Ja, dus het is. Zou je maar aankleven dat je een borderline voetbalcommentator bent. En dat blijft je ook te volgen. Je hebt sowieso een borderline als je voetbalcommentator wordt. Ja, dat moet ook zijn. Goed, nou. Waar waren we? Ja, nee. Er was nog een derde element. En dat was dus de bemoeizucht van meneer Erdogan zelf. Oftewel van de vreemde mogendheid. En wat denkt hij wel, die rare meneer met snor, dat hij hier een beetje onze wet kan gaan voorschrijven. Wat vind je daarvan dan? Nou, ik vind dat, kijk, hij mag natuurlijk een mening hebben. Wij vinden soms ook iets van andere landen. Maar het gaat mij te ver dat hij echt probeert zaken te beïnvloeden. Ja. En nogmaals, Het is niet helemaal helder of hij daadwerkelijk bijvoorbeeld bij het Europese Hof de ouders wil helpen, ondersteunen om in hoger beroep te gaan. Het schijnt afgeketst te zijn, het komt daar niet, geloof ik. Nou, volgens mij is dat inderdaad, als je kijkt, van, dan is dat heel lastig om te achterhalen of dat nou wel of niet zo is. Maar ik vind dat je er wel wat van mag vinden, dat doen wij soms ook van andere landen. Maar hij als het echt gaat om beïnvloeden van ons beleid, dan gaat me dat te ver. Dat is meer een politieke boodschap van die mannen, meer gewoon om zich te profileren ten opzichte van zijn Turkse kiezers. Laten zien, ja, ik van, denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Die man is toch een intelligent mens. Die weet dat toch ook hoe het echt zit. Maar om dat dan weer te zeggen. Nou ja, ja, het heeft in ieder geval enorm veel impact gehad. En waar ik dan ook naar kijk, in het geval van Younes. Het gaat om een kind ergens. Met pleegouders die op een verborgen adres nu moeten wonen. Ja, ik denk, ja, dat vind ik echt. Ja, wat vind je? Daar vind ik me. Straks moet ik ook wel even over op. Maar wat vind je nou van die mensen die in Rotterdam, die hier wonen? Alle geneugten van onze samenleving, niet zullen we maar zeggen. Oh. En zich dan achter zo'n rare missie scharen. Wat heb je daar tegen te zeggen? Ik vind dat mensen mogen demonstreren. Ze mogen hun mening uiten. Wat vind je ervan, die mening? Wij zijn niet van de formele antwoorden, hoor. Nee, maar ik vind echt oprecht. Ik vind als mensen ergens mee zitten, en daar zitten ze mee, en daar hebben ze ook gedemonstreerd, dan vind ik dat prima. Wat ik erg vind, ik heb ook op een gegeven moment een beetje gekeken naar Facebook. Toen bleek dat er een hele grote demonstratie zou komen, wat mensen daar allemaal op posten. Ja. Daar lusten soms de honden geen brood van. Wie zijn die mensen? Wat posten ze? Ja, er werd gezegd van, nou, je kan beter nog je kind klappen geven dan dat ze worden opgevoed bij twee vrouwen. Ja, dat vind ik vreselijk om te lezen. Maar er waren ook andere reacties. Oh, toch wel? Absoluut, weet je. Er zat echt een nuance in. Want dat valt me wel op. En dat moet ik ook aangeven. Ik vind dat het, voor zover mijn waarneming reikt, doet de Turkse gemeenschap niet erg zijn best om te zeggen dat zij het ook belachelijk vinden. Nou, wat hier gebeurt. Ik vind het genuanceerd. Je hoort ook wel mensen die zeggen van, nou, weet je, we zijn helemaal niet homofoob. Het gaat ons. We zijn bezorgd om onze kinderen. We zijn bezorgd om wat jeugdzorg doet. Ja. Nou, dat we zijn bezorgd. Maar goed, we hebben het wel hierover. Volgens mij, een mevrouw, als ik me goed herinner, die haar kinderen het nog toch mishandelde en zo. En het was niet helemaal voor niks dat ze. Nee, het huis niet, wat je ook van jeugdzorg vindt. Meestal gaat niet zomaar een kind het huis uit. Daar gaat dat wel wat aan vooraf. Als je kijkt naar ons systeem, dan mag je ervan uitgaan dat het niet voor niks is. Maar het is altijd lastig in individuele gevallen om daar wat over te zeggen. Want dan zou je alle dossiers moeten bekijken. En dit was in dit geval was het een vermoeden van mishandeling. Ja. Maar het is altijd lastig om daar echt een oordeel over te hebben vanuit de politiek. Dus ik kijk kritisch naar het systeem. En dan kijk ik ook wat er beter kan. Ik vind dat ook mijn rol is als volksvertegenwoordiger. Ja. Overigens is het wel vanuit Turkije een oprechte gedachte. Dat ze altijd, waar ze ook heen gaan, ze moeten wel zich gedragen en met het land meegaan. Maar ze blijven wel, dat die boodschap krijgen ze altijd allemaal mee, blijven wel Turks. Dat is in ieder geval wel, dat hoor ik inderdaad. Wel een boodschap dat is niet die iets wat die Erdogan uitgevonden heeft. Dat blijkt toch in de praktijk aardig ingewikkeld dan? Dat is ingewikkeld, maar de Turk of de Turkse Nederlander bestaat natuurlijk ook niet. Maar je merkt wel dat het gevoel van nationalisme, die verbondenheid met Turkije, die zie je bij veel Turkse mensen, zie je die nog? Ja, zolang het onschuldig is. Ik bedoel, je ziet in Amerika toch ook die Hollandse gemeenschappen waar ze nog steeds pot en pindakaas tegen elkaar op aan het gooien zijn. Terwijl ze al 50 jaar in Amerika wonen. Ik bedoel, als het daarbij blijft, Jan. Hè? Ja. Nou ja, dat denk ik dan ook. Ja. Ik ben het met je eens. Dan kan dat toch geen kwaad. Als het niet lijkt. Nou, nog één stukje jeugdnieuws dan. Wat vind jij eigenlijk van die net zijn veel Marokkaanse jongeren die jihadstrijder gaan spelen in Syrië? Want je bent natuurlijk zelf ook half van Marokkaanse afkomst. Wat doet jou dat? Half van Marokkaanse afkomst. Ja. En daar moet ik een mening hebben over de mensen die dat hoeft de helemaal niet. Maar het kon, ja, het kon. Zo zit het nog eenmaal hier. Ja. Nou, nee, je hoeft daar geen mening te hebben over. Maar ik kan me zo voorstellen dat, misschien zeg je nou, die hele cultuur zegt me niks. Maar dan kun je het nog als mens of als politica nog wel een mening hebben. Ja, als politica over, zeker. Ik vind het triest dat mensen zich geroepen voelen om daar een soort heilige oorlog te gaan voeren. En volgens mij weten jongeren vaak helemaal niet wat ze te wachten staan. Komen ze in een verschrikkelijke situatie terecht. Want oorlog is gewoon vreselijk. Je kan je daar ook niet op voorbereiden. Hoe kun je dat nou niet snappen? Denk je dan dat het PlayStation is of zo? Nou, wat ik ervan begrepen heb, is dat ze toch vanuit een bepaald naïef beeld er naartoe gaan. Een gedrevenheid om zich in te zetten. En natuurlijk kan je niet voorbereiden op oorlog. Als je dat nooit hebt meegemaakt en je komt daar opeens. Maar is dit ook niet iets, sorry dat ik je onderbreek, maar is dit ook niet iets van alle tijden? Ik bedoel, in de Tweede Wereldoorlog gingen ook mensen naar het front om te strijden. Engelandvaders hadden we. Er waren ook mensen die gingen kozen om met de Duitsers tegen het communisme te gaan vechten. Ja. Ik bedoel, er zijn toch altijd dat soort. Oorlog is van alle tijden. Maar wat ik me moeilijk kan voorstellen, is dat mensen vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Syrië gaan. Een land waar ze helemaal niks mee hebben. Om daar dan te helpen om oorlog te voeren. Dat vind ik moeilijk om te begrijpen. Maar dat deed ze toch in de Tweede Wereldoorlog ook? En voor de Tweede Wereldoorlog gingen er toch ook mensen naar Spanje toe om in die burgeroorlog te vechten? En wat ik zei, er gingen toch ook Nederlanders naar het jij vermoedt er een idealisme. Het is iets van alle tijden. Nee, ja, gewoon maar avontuur. Ja, dat soort dingen. Ach, we zullen het wel nooit weten. Ja. Zelf is hij dus afwezig. Veren, we praten straks met je verder. Maar ja, ik zei al, er zitten in deze show allerlei hele belangrijke onderdelen. De protest tegen dit onderwerp. Want er zit gewoon paaseikenzoek thuis, maar toch. Ja. Nee, goed. Maar hij is dus niet hier, Jan Roos. Maar zijn geest is present. En die wordt hier zachtmoedig ten gehore gebracht door onze eigenste Oompa Loompa in een geïmproviseerde La van Jan Roos. Eens met GroenLinks. U hoort het goed. Ik was er zelf ook nogal beduust van. Het eens zijn met de club waar ik het structureel mee oneens ben. Dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. Het zijn trouwens niet alle GroenLinksers, maar oké. Eén Tweede Kamerlid en drie Eerste Kamerleden hebben laten weten niet de eed aan de koning af te leggen bij zijn kroning. En daar hebben de lieve groene theedrinkende jongetjes en meisjes van De Wereld is Mooi en De Mensen Zijn Liefpartij helemaal gelijk in. Want waarom moet je in vredesnaam als volksvertegenwoordiger die reeds een eed heeft afgelegd aan de grondwet, nogmaals door de knieën voor de koning? Ik bedoel, het is jouw taak om de regering te controleren. En de koning is de chef van de regering, hoe belachelijk dat ook is. Dus je moet trouw zweren aan iemand die je moet controleren. Dat gaat in mijn belevingswereld niet samen. Dat is als de Nederlandse bank die trouw moet zweren aan, ik noem maar iets, de ABN AMRO. Dan wordt het controleren nogal een lastige taak. Wat mij bevreemdt is dat alleen de Partij voor de Dieren en een paar SP'ers er zo over denken. De rest van de Eerste en Tweede Kamer zal dit gegeven blijkbaar een worst zijn. Ze willen waarschijnlijk hun kans op een lintje niet door principes verspelen. En dat is nou juist het probleem aan deze eed. Het is de eed van ik doe maar, want je weet maar nooit. De eed van ik wil ook nog een keer burgemeester worden. De eed van iedereen doet het, dus waarom dwars liggen? Maar ik niet. Dan maar geen leentje. Dus voor één keer, ich bin ein Linksgekkie. De aanleiding van een aantal tweets en mensen die twitteren, dit was dus niet Jan Roos, maar het was de mening van Jan Roos. Ja, zoals vertolkt, nee, de schitterende door mening, zoals gebruikelijk. Ja hoor, absoluut, onze eigen oomploem. Moet vaker doen. Ja. Nee, dat hoeft niet. In de peilingen staat D66 op 16 zetels momenteel, jongens en meisjes. Is dat nog steeds 16? Ja, ik heb vandaag gecheckt. 4 meer dan men momenteel in de Tweede Kamer bezet. In de Eerste Kamer heeft D66 trouwens maar 5 zetels. En dat zijn er dus in deze barre tijden 3 te weinig om het kabinet Rutte eventueel in de Senaat aan een meerderheid te helpen. Heb ik allemaal uitgerekend vandaag. Ja. Nou, we gaan dus verder praten met Vera Bergkamp. En dit keer over de politiek. Hoe is het in de oppositie? Gaat het lekker? Het gaat lekker, ja. Ja, we zitten wel een beetje in de wacht, want op het gebied van de zorg komt de staatssecretaris binnenkort met een hoofdlijnenbrief. Die zou in maart komen, nu moeten we wachten tot april. Dus het is op beleidsmatig niveau wat rustig. Ja, maar in algemene politieke zin, hè, van buitenaf heb ik een beetje de indruk van dat er door sommigen niet zo constructief politiek bedreven wordt op dit moment. Nou, als ik kijk naar D66 zelf. Nee, mag zo over D66, ja. Maar even in algemene zin. Ben je het daar een beetje mee eens? Dat er dan sommige partijen zijn die een beetje misbruik maken van de situatie dat het in de Tweede Kamer wat anders is dan in de Eerste Kamer? En dat de boel niet helpt? Nou, ik vind wel dat je iets meer hoort van de Eerste Kamer. Ik bedoel, als je merkt bijvoorbeeld het hele woningenakkoord, dat dan merk je toch dat de Eerste Kamer daar toch wel een wat lastige rol speelt. Ja, er zitten allemaal van die semi. Zijn toch allemaal van eigenlijk bijbaantjes daar? En die beslissen nou, over ja, ons land. Weet ik niet of dat zo is. Ah, mensen hebben vaak wel nog een baan ernaast, dat klopt. Het is de bedoeling de Eerste Kamer dat mensen wortels hebben in de samenleving, de maatschappij. Dus, nou, sommigen hebben 20 wortels. Ja, nee, maar wat is natuurlijk inderdaad het ding? Want die Eerste en Tweede Kamer, wij hebben het systeem dat je dat inderdaad die Eerste Kamer. Het is met al een soort van voorgespiegeld, een beetje wijs houden. Mannen en vrouwen die knikken. Nou ja, nee, maar die misschien hooguit nog eens goed kijken of het echt wel allemaal wel klopt en uitvoerbaar en wijze verstandig is. Toets aan de grondwet. Eigenlijk, toets aan de grondwet. Nou ja, precies. Maar nu is het echt voluit er is nog niet heel veel door de Eerste Kamer afgekeurd, maar die dreiging hangt wel de hele tijd boven de markt. Kan toch niet, eigenlijk? Is die functie nou permanent en structureel aan het veranderen? Nee, ik denk dat het een functie is die in alle tijden ook gewoon politiek is. Ik denk dat dat gewoon eerlijk is om dat te zeggen. Het valt me wel op dat de Eerste Kamer de laatste tijd vaak in het nieuws is. Maar er zijn nog niet zoveel akkoorden geweest. Hè? Het lenteakkoord, het woonakkoord. Maar ik ben het wel eens, er hangt wel een soort van dreiging boven van... En dat begrijp ik op zich ook wel. Want het kabinet heeft gewoon wel ook de Eerste Kamer nodig... om een aantal dingen te verwezenlijken. Ja, is het ook wel weer logisch. Is het nou zo dat je gewoon als CDA of zo bijvoorbeeld... want jullie maakt het eigenlijk niet uit... als jullie mee zouden gaan in de Eerste Kamer, scheelt het nog niks... dat die gewoon de pist zijn, gewoon kwaad zijn en zeggen... nou, je kan maar wat, je hebt me laten staan in de Tweede Kamer... en ik ga gewoon lekker dwars liggen. De groetjes. Nou, ik vind CDA niet altijd consistent, zeg maar. Dan druk je jezelf zwakjes uit. Dat, nieuw. Dat merk ik in de Tweede Kamer. Dus dat ik denk, nou, het is nog niet zo lang geleden dat jullie dit zeiden. Maar ik denk, uiteindelijk moeten er een aantal voorstellen... nog echt naar de Tweede Kamer komen. En dan kunnen we zien hoe iedereen erin staat. En weet je wat ik namelijk zo in tegenspraak vind? En dan gaan we door op de specifieke dingen van jouw portefeuilles. Maar... wat ik zo'n tegenspraak vind, is dat aan alle kanten wordt getamboerijnd. Het land is in grote zorgen, er moeten grote maatregelen genomen worden. En dat is nog niet gezegd. Of iedereen vlucht terug naar zijn eigen politieke vluchtheuvel... en gaat van daaruit weer kleine mannenpolitiek zitten bedrijven. En het schiet allemaal niet op. Nou ja, ik merk wel dat een aantal partijen zich vastzitten. Dat ze zeggen, nou, we willen wel meedoen... maar dan moet het niet gaan over medisch-ethische kwesties. Ja. We willen wel meedoen, maar dan moet het niet getornd worden aan het ontslagrecht. Ja, iedereen zet zich daarmee vast en... ja, ik weet niet of je het gevolgd hebt. Als D66 wachten we gewoon nog even. En vinden het gewoon belangrijk om te zien... daadwerkelijk wat voor voorstellen er komen van het kabinet... zodat we ze ook echt objectief gaan beoordelen. Lijkt ook het meest verstandig, hè? Ja, dat vind ik wel. Het land is in grote problemen. En ik vind het ook heel belangrijk om daar gewoon echt constructief naar te kijken. En natuurlijk wel bij te sturen daar waar nodig. Maar niet van tevoren al te zeggen, dat doen we niet en dat doen we wel... Dat is partijpolitiek, toch? En als je echt vindt dat het land een grote zorg is... dan moet je dat toch een beetje terzijde schuiven, zo nu en dan? Vind ik wel. Ik vind dat je moet wel kritisch zijn. Je moet het wel eens kunnen zijn met de voorstellen. Dat is belangrijk, maar ik vind het niet goed om op voorhand al te zeggen... van nou, als dit gebeurt, dan gaan we dat doen. Dus we zijn in afwachting van een aantal belangrijke voorstellen. Daar gaan we objectief naar kijken. En als goed is, is goed. Moet er bijgesteld worden, dan gaan we het bijstellen. Ja. Jan, jij wilde wat vragen over het referendum. Ja, nee, ik zat nog even te mijmeren of ik hier nog even door zou gaan. Maar inderdaad, ja, er is onder meer aan deze tafel de laatste week best wat kritiek geweest op het betikje wankelmoedige standpunt van D66 in zaken zo'n mogelijk referendum over Europa. Met die Euroforum en zo. Wat is er ineens tegen een referendum binnen D66? Was toch altijd het grote speerpunt? De volksraadpleging, de gekozen burgemeester. Nee, maar als het over D66 gaat, dan komt vaak het onderwerp referendum. Nou ja, het is meer zo dat de collega Roos, die helaas vandaag hier niet bij kan zijn... daarom had wilde hij zeker niet komen, graag willen weten. Ja. Want Jan, we doen het uit jouw naam. Ja, Jan, dit, als je luistert, dit is voor jou. Leg nog eens één keer uit waarom jullie ineens niks meer met een referendum hebben. Dat is niet waar, maar ik ga even terug in de tijd. Het is heel belangrijk voor ons altijd geweest dat je eigen bestuurders kan kiezen. Daar, hè, waar het land door bestuurd wordt, of dat nou de burgemeester is of de minister-president, we hebben daar altijd voor gepleit. Dus geen prins Pils als nieuwe koning? De koning hoeft niet gekozen worden, heeft een ceremoniële functie. Maar als we kijken zeg maar, naar het politieke, dan vinden we het belangrijk dat je daar invloed op kan uitoefenen, dat je je leiders kan kiezen. Nou, dat is nog een ver van mijn bedshow. Toen hebben we in de jaren 80 gezegd, dan gaan we kiezen eigenlijk voor second best. Namelijk dat mensen wel, als er rare besluiten worden genomen, dat ze dat kunnen corrigeren. En dan corrigerend doen we dan, referendum. Ja, dan doen we inderdaad een correctief referendum. Daar zijn we gewoon voor. Dus op het moment dat er een wetsvoorstel, een wet is goedgekeurd of een besluit, dat je als burgers kan zeggen van nou, daar zijn we het niet mee eens. En dat dat ook bindend is. Dat je daar dus ook als kabinet rekening mee moet houden. Dus daar zijn we voor. Maar we vinden het onzin om op basis van allerlei dingen die het kabinet dan niet zou weten, de mening te vragen aan de mensen. Je hebt ook een job te doen als parlement, als kabinet. Dus wij vinden het belangrijk dat je een voorstel, dat kan je raadgevend voorleggen aan mensen. En een wet of een besluit, dat mensen dat kunnen corrigeren. Maar dat je niet gaat vragen van, wat vindt u daarvan? Ja, want er is veel onvrede over Europa. In de algemene zin is veel onderbuikgevoel. En vaak sporen die helemaal niet met de feiten. En nu wordt de druk steeds... Is het dan dat jullie daar bang voor zijn... dat je nu een referendum gaat houden op basis van emoties... en niet op basis van feiten? Als je bijvoorbeeld een referendum over Europa gaat houden? Nou, wij vinden het belangrijk dat als er een referendum komt... dat je ook ergens dat er ook iets ligt waar je een mening over kan vragen. Maar wat zou dan en zoiets vragen? Over, nou, we moeten uit Europa stappen, bijvoorbeeld. Nederland moet uit Europa. Als je die vraag nu als referendum zou voorleggen, dan ben ik bang dat er een hele grote groep is die zegt van ja, dat niet onder jullie kiezers trouwens, want die vinden het prima. Die zijn heel gek op Europa. Nou, wat wij belangrijk vinden is dat je als kabinet eerst duidelijk zelf een keuze maakt, dat je dus dat vertaalt in een besluit en dat je dat dan voorlegt aan mensen. Ja, maar het ding is door een zomaar beetje mening te peilen, dan denk ik van ja, dan neem je verantwoordelijkheid als kabinet. Ja, maar het ding is natuurlijk een klein beetje dat er inderdaad ontzettend veel in die maatschappij gaande is rondom Europa. Ja. En men nou juist het gevoel heeft dat er either way niet echt wordt gekozen. Zo'n begroting die er wordt vastgesteld, dus het gaat om iets meer dan een biljoen uit mijn hoofd. Nou, de helft gaat nog steeds naar de vage landbouwsubsidies, de ingewikkelde regiofondsen waar niemand van werkt. Ja, maar ben ik ook met je eens. Dat is bijna iedereen hier met ons eens, maar wat er nooit gebeurt is dat er iemand opstaat en zegt, nu gaan we het verdomme eens uitzoeken en dat willen we anders. En, ja. En het is juist die inactiviteit. Of de politiek mensen die het gaat uitleggen, want ik denk dat de politiek het wel weet hoe het zit. Ik zou me verbazen als de politiek wist hoe het met die begroting zat bijvoorbeeld. En waarom is het Europees parlement nog steeds een tandeloze tijger? Waarom wordt er een aantal dingen waar wij het ook mee eens zijn. Weet je, Europa moet democratischer worden. Wij vinden het belangrijk dat je ook, zeg maar, de voorzitter van de raad, oftewel de president in het Engels, kan kiezen. We vinden blij dat het Europese parlement meer bevoegdheden krijgt. Dat ze commissarissen naar huis kunnen sturen of met wetten kunnen komen. Probleem 1, hoe krijg je nou de Nederlander weer van het doen denken af wat betreft Europa? Nou, ik vind dat het kabinet daar een hele belangrijke voorbeeldfunctie in heeft. Maar jullie toch ook als Kamerleden? Zeker, maar onze lijn is ook heel helder. Wij zeggen van Europa is ontzettend belangrijk. Economisch gezien, qua innovatie, qua duurzaamheid. Moet de politiek eerlijker worden daarin? Moeten ze gewoon uitleggen hoe het precies zit? Ja, maar ook soms een keuze durven te maken. Nou ja, dat laatste en ik vind dat Mark Rutte niet altijd heel erg duidelijk is geweest in Europa wel of niet. En wij vragen nu als parlement om een visie van dit kabinet over Europa. Nou ja, daar wachten we nog steeds. Maar je kunt hier thuiskomen van de begrotingsbespreking en zeggen, goh, we hebben die korting van een miljard hebben we nog weten te handhaven. Hoepie de poepie, wat zijn we goed bezig op Europa. Dat is toch een non-verhaal? Dat kan toch helemaal niet? En hoe kan het nou dat daar voor zoete koek wordt geslikt, al dat soort gedoe? Dan roep je toch om dat mensen zeggen, ja, nou ja, ik dacht dat ik het aan je over kon laten, maar kennelijk niet. En daar wil ik zelf mee praten. Nou, wat wij belangrijk vinden is dus dat Europa dat democratischer wordt. Dat het ook transparanter wordt. Dat je het ook duidelijker kan uitleggen. En daarnaast zitten er natuurlijk ook heel ingewikkelde dingen in. Dat hele Cyprus-verhaal is ook ingewikkeld om dat aan mensen ook eerlijk gezegd ook uit te leggen. Maar ik vind dat je van een kabinet wel mag verwachten dat ze een duidelijke boodschap hebben en ook een voorbeeldfunctie om te laten zien dat Europa gewoon heel belangrijk is. Maar wij kunnen niet zonder Europa. Oppositie en Kamerleden ook. Want die tamboerijn ook wel eens vals op die tamboeren. Rutte komt minister. En iedereen, eigenlijk weet elk Kamerlid wel hoe het zit met Europa. Ja, nou, ik ben het wel met je eens. Want ik denk dat het belangrijk is als Kamer om ook duidelijk te zijn en niet een vals beeld aan de kiezers te geven van Europa, dat is niet belangrijk. We kunnen zonder Europa, we kunnen zonder de euro. Dat kunnen we helemaal niet. Nee, dat moet toch wat duidelijker over. Trots op Dijsselbloem, de bloem toch dan? Het is niet een gevoel van trots. Ik denk dat Dijsselbloem heel veel belangrijk werk doet. En het was, ja, volgens mij heeft hij wel eens betere weken gehad daarin. Ja. Denk ik wel. Wij vonden het wel verfrissend dat hij eigenlijk wel zei wat iedereen toch ook wel weet. Dat er geen zekerheden zijn. En dat mag je dan niet doen, hè, want dan speel je met vuur op de beleggingsmarkt en iedereen in paniek. Maar hij had wel gelijk natuurlijk. Nou, politiek is ook timing. Hè? Mijn moeder zegt altijd tegen mij van wie veel zegt, heeft veel te verantwoorden. En ja, soms is het ook een kwestie van timing om soms ook je mond te houden even. Ja. Nou, dat denk ik wel. In dit gaan geval we nu gaan we nu doen. Dan gaan we naar het spel. Ja, mooi brug. Dankjewel, Vera. Ik voel het aankomen. Echt, geweldig. We gaan, je kunt zo gaan bellen met 0800-1121. Dat is natuurlijk gratis, Leo. Inderdaad, dankjewel. En religie is opium voor het volk, volgens de columnist. Communisten, staat hier. Wat is het voor een razinetje, joh. Voor communisten. Nou, in ieder geval, we gaan naar het radiospel. Ja. Quote, 3 nieuwsfeiten. Nou goed, dan leg ik. Ja, mag ik het nou uitleggen of niet? Doe maar, Leo, kom maar hoor. Mag hoor. Leo, doe maar. Leo! Nou, leg ik nog één keer uit. In het citaat dat je straks gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Zal ik ze vast weggeven of niet? Nee, we gaan het zo even draaien. En dan kunnen de mensen dus 0800-121 bellen als ze de fragmenten herkennen. En de winnaar krijgt het enige echte Jabben shirt. Mag in Nederland blijven. Wat nou? Ja, wat is dat? Stop! Ik zit nog niet! Stop! Ik zit niet te praten! De prijs nog niet doorgegeven. En ik had trouwens, ik zie ook nog dat ik nog 4 vragen aan jou niet gesteld heb, Vera. Maar dat komt straks wel. Echt, oké. Okay. Als je nou gewoon even... Ja, jongens, jullie mogen eens nu gaan bellen. Ik ben helemaal in de war. Er komen drie fragmenten. Bel 0800-112 als je herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Janne-shirt. Nou, magie. Nelson Mandela mag in Nederland blijven. President wil proberen de crisis in de kabinetsformatie op te lossen... met een speciale commissie. Nou, dus in ieder geval, dat moet ik dan wel zeggen. Is prachtig aan elkaar geplakt. Is echt een niet van echt onderscheid. Die stem ook wel. Die stem was. Ja, je gaat niet weer beginnen. Nee, ik zeg het niet. Zeg het tweede keer. Ben je toch druk met die wit of iets? Hoe het, nou ja. Maar het is een mooie stem. Goed. Ja, schitterende stem. Heel hees. Heel opwindend ergens. Ja, nou, bel dan. 08, wie belt er? Louis. Hey jongens. Hallo. Jongens. Je vader kan er zijn, jongen. Oh, jongens en mevrouw. Hey, het was deze week wel erg makkelijk hoor, jongens. Nou, doe het dan maar vlug, want dan kunnen we verder met ons leven. Ja. Hey, luister, Jan Heemskerk, ik zit naar die webcam te kijken. En zit je nou de hele tijd naar die titel van die Vera Bergkamp te kijken? Nee. Ik heb het niet gezien. Nee? Nee, want ik begrijp er namelijk helemaal niks van, Jan Heemskerk, want met jouw titel kan je zelf zo in de Playboy. Oh, wat lief van je. Nou, dankjewel. Ja. Ben je daar een hele avond op gestudeerd, op deze grap? Ja, dat was wel. Nee, Heemskerk staat altijd achter de camera. Hij moet eigenlijk voor de camera. Hey, Louis, zullen we het nog één keer doen dat wij er een vette lach onder zetten? Is goed. Dan worden we misschien nog wat. Doe maar even. We gaan naar Frank! Frank! Mag ik die antwoorden dan nog even? Nee. Heb je dat is dan weer helaas de prijs die je betaalt. Ja, dat is zonde zeg. Kom maar, Frank! Frank! Hey, heren. Dankjewel, Frank. Jij hebt tenminste verstand van zaken. We hebben hier volgens mij een heel rijke... Ik heb hier voor jullie de antwoorden. Ja, kom maar snel hoor. Het eerste antwoord is... Nee hoor, dat kan echt niet. Hier is Louis weer. Ah. Ik wil toch nog even die antwoorden geven, ja? We gaan naar Albert. Dag Frank. Albert, goedenavond. Albert. Goedenavond. Albert, je krijgt je kans omdat de twee heren het hiervoor voor zichzelf verpest hebben. Ja. Kom maar. Nou, met Louis weer, ik maak mijn verhaal toch liever even af. Oh ja, natuurlijk maak jij het verhaal maar even af, Louis. Weet je wat ik heb? Ik heb de neiging ook, ja. Ja, hè? Ja, zeker. Kom maar. Kom maar, Louis. Niels en Richard, een echte koning. Dat zijn twee boshomo's en die branden in de hel. Ja. Jongen. Ja. Nou, weg ermee en nooit meer terugkomen. We gaan naar Joop. Joop? Ik denk dat we de kabouter misschien moeten instrueren om een stukje nummerherkenning... Ja, Joop? Zeg, kabouter. Ik word gehoord. Hallo? Joop? Bijzondere luisteraars. Ja, we hebben heel bijzondere luisteraars. Op niveau zitten wij hier druk. Zijn wij hier druk bezig om goede zinnen te formuleren? We gaan even contact zoeken. Anita. Hallo. Ja. Hi, Anita. Hi. Zeg maar. Hi. Moet ik nog een keer laten horen? Geluid? Moet het geluid nog één keer horen? Hi. Ja, doe maar. Hi. Nee, kom maar. Oh. Nelson Mandela mag in Nederland blijven. President wil proberen de crisis in de kabinetsformatie op te lossen... met een speciale commissie. Nou, Anita, kom maar, tromgroffel, daar komt het antwoord. Hi. Nelson Mandela? Ja, ja hoor, dat is goed. Dat is knap gedaan. En die Italiaanse president? Ja. Ja, en hoe heet hij? Napolitano. Het lijkt op Napolitano, ja. Heel goed, hoe is je dat? Omdat het lijkt op die pizza. En Mauro. Nou, geweldig hoor. Het is er gelukt hoor. We hebben het voor elkaar. Er is weer een kwartier van al de kostbare publieke omroep. Zendtijd verhaspeld en verknuppeld aan het echte Janne radiospel. Mogen we nu verder met ons leven? Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Ja, maar uit, op verzoek van Vera gaat de muziek eraf. Ja, de final countdown van Europe, daar willen ze niks mee te maken hebben. Het was net aan het headbangen. Ja, dat zagen we. Ja, daar moesten we meteen mee gestopt worden. Ja, precies. Nee, zo is het. Zeg, iets anders even. Remco Breuker, daar hebben we nooit van gehoord, maar ik ga uitleggen wie dat is. Dat is namelijk de hoogleraar Koreaanse studies aan de Universiteit van Leiden. En dat maakt hem natuurlijk een geducht Korea-kenner. Ja. Hij is dus de man om eens te vragen of we al een atoomkelder moeten betrekken of misschien alvast preventief een atoombom op Pyongyang moeten gooien. Leo? Goeienacht, meneer Breuker. Goeienacht. Nou, de regering in Pyongyang heeft geroepen: we zijn in staat van oorlog met het zuiden. Is het einde van de 60 jaar wapenstilstand een aantocht? Niet een aantocht. Die is de facto beëindigd, ben ik bang. Oh jeetje, is er al wat gebeurd? Is er al geschoten? Gelukkig niet. Ik heb goede hoop dat ook niet gaat gebeuren. Maar hij kan toch zo langzamerhand niks anders meer dan nu eindelijk ook gaan schieten naar al die gekkigheid die hij geroepen heeft, Kim 3? Ja, nee, dat is een heel goed punt. Daar ben ik dus ook hartstikke bang voor. Dus het lijkt me een heel goed moment om in te grijpen. Maar hoe moet dat gebeuren? Nou, dat is een goede vraag. Niet militair. Want nee. Dat zou het alleen maar groter maken. En Zuid-Korea is, de hoofdstad daarvan is heel erg onbeschermd. Dus dat zou dramatisch zijn. Nee, ik denk, laat de EU maar die Nobelprijs voor de vrede verdienen. Ja, stuur een gezantschap op af. De EU, waarom niet gewoon gezellig China eens een keer? Die zitten er vlakbij. Dat zijn goede vriendjes met Pyongyang. We proberen het al jaren en het lukt niet heel goed. Hetzelfde geldt voor Amerika. Maar dat van de EU klinkt een beetje cynisch, hè? Geeft u eigenlijk aan... Goed, dat zegt wel misschien genoeg over het buitenlandse beleid van de EU, dat het cynisch klinkt, maar... het is niet cynisch bedoeld. U meent het echt? Ik meen het echt. De EU is de enige grote organisatie die een beetje neutraal in de hele ellende staat. Ah ja, want u zegt eigenlijk China, dat is altijd een rare... In Rusland, dat zit ook niet allemaal snor, de VS. Nou, dat is duidelijk. De Verenigde Naties, dat zit al lastig vanwege dat hele atoomgedoe. Dus we houden eigenlijk over als enige machtsblok, wat enige indruk en ook enige neutraliteit, de EU. Nou, daar zijn we lekker mee dan. Het is niet de eerste keuze, maar ik denk dat... De situatie is daar op dit moment zo ernstig. Er moet wat gebeuren, denk ik. Maar is die dan wel voor reden vatbaar? Hoe gaat zo'n contact dan met Noord-Korea? Wie moet dat dan doen? Hoe gaat dat diplomatiek? Hoe gaat die weg? Weet ik niet. Het hangt van wie het zou doen. Ik denk dat je iemand uit de EU moet hebben met een van onbesproken reputatie. Min of meer onbesproken reputatie. Van Rompuy zelf dan maar? Wie weet, ja. En wordt het dan de hotline? Want ik begrijp dat Kim 3 niet opneemt meer, hè? Nee, de hotline is een klein probleempje. Er zijn nog genoeg kanalen over. Ja. De Scandinavische landen hebben allemaal ambassadeurs daar. Oh, okay. Dat is een kwestie van even bellen naar het presidentieel paleis. Dat moet wel lukken. Ja, maar goed, in het noorden schijnt men er dus stellig van overtuigd. Of is het alleen maar flauwekul van die Kim? Dat Zuid-Korea en de VS echt ieder moment kunnen komen binnenrollen. Denken ze dat echt? Of is dat alleen maar een propagandamachine die door die regering kan... Men is niet zo heel erg bang voor Zuid-Korea, maar wel doodsbang voor de VS. En dat geloven ze ook echt. Is dat waar? Ik geloof niet dat de VS op punt staat om Noord-Korea binnen te vallen. Maar die angst, die is al 60 jaar lang gekweekt. Ja, maar je kunt elkaar zo gek mogelijk maken, hè? En dat is een beetje wat er aan de hand is. Die Kim 3, die is... Waarom is hij zo hard van stapel gelopen eigenlijk? Waarom weet hij van gekkigheid niet meer wat hij moet zeggen nu, zo langzamerhand? Waarom is dat? Ja, hele slechte adviseurs. Iets anders kan ik niet bedenken. Dit was niet nodig geweest. Maar Amerika heeft het niet makkelijk gemaakt, dat is ook zo. Nou ja, het ding is natuurlijk, het komt uiteindelijk allemaal vanwege die internationale sancties die op hun beurt weer het gevolg zijn van die raketlanceringen en die ondergrondse kernproeven. Ja, het is een beetje kip en ei, dat gaat tientallen jaren terug. En wie is er begonnen met modder gooien? Nou ja, modder gooien is iets anders dan een atoombom gooien, meneer Breuken. Ja, nee, het is duidelijk iets anders. Nee, ik neem deze zaak ook heel erg serieus. Wat is de militaire kracht van Noord-Korea? Niet te onderschatten. Ik denk, het is een heel groot leger, het is verouderd. Uiteindelijk zullen ze de strijd met Zuid-Korea verliezen, want het heeft een kleiner, maar veel moderner leger. Maar ze kunnen harde klappen uitdelen. Voordat ze verliezen, zijn er misschien 1 tot 2 miljoen slachtoffers gevallen aan Zuid-Koreaanse kant. Dus het is echt heel belangrijk dat daar wat gebeurt. Nou, oké, dan gaan we nou eens eventjes nadenken. Laten we dat scenario eens beetpakken. Via Zweedse of Deense diplomatieke weg komt er contact van de EU met Pyongyang. Die mensen zijn al 3 generaties lang los van de werkelijkheid. Hoe gaan we in godsnaam daar reden mee zien te praten? Dat gaat toch niet meer? Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Het valt wel mee hoe los van de werkelijkheid zijn. Je moet even voorbij al die image kijken van de dictators. Dat ze niet de enigen die het voor het zeggen hebben. De machtsblokken die daarachter zitten, die weten echt wel hoe ze een staat moeten leiden. En ik wil het absoluut niet goed praten, het is een van de verschrikkelijkste regimes ter wereld. Maar die zijn vrij realistisch, al zou je dat niet denken aan de hand van papa. Nou, u zegt nu bijvoorbeeld al iets wat in elk geval nieuw voor mij is. Dat er dus achter die dictators, want dat is toch al 3 generaties lang familiebedrijf... ook echt machtsblokken, echt min of meer redelijke, weldenkende mensen zitten... die dit met volle verstand zo doen. Nou, weldenkend wil ik niet zeggen, wel rationeel. Je kan met ze praten, als je ze maar genoeg biedt. Het wordt een koehandel. Ja, dus wat wij zullen moeten bieden, denk ik, is investeringen in het land. Okay. Is het dan denkbaar op zeer lange termijn dat zeg je, nou ja, of is het eigenlijk gewoon woede van de buren hebben alles en wij hebben niks? En zolang dat zo is, blijven wij ons gedragen als kwaaie kinderen? Dat speelt mee, maar wat ook die angst is ook echt daadwerkelijk aanwezig. Hij is niet reëel misschien, maar is wel daadwerkelijk aanwezig. En het is gewoon een kwestie van kijken wat de laatste 20 jaar en 15 jaar gebeurd is. De momenten dat Noord-Korea veel handelde met het buitenland, maar de momenten dat er geen problemen waren. Op het moment dat die handel wordt afgesneden, nemen de problemen toe. Is er enig signaal dat er beweging is vanuit de EU? Of is dat iets wat u nu bedenkt? Of zijn er signalen dat er iets... Ik roep heel hard. Ik zeg het tegen iedereen die het wil horen. Maar ik heb nog geen signalen mogen ontvangen. Dus ik ben bang dat ik nog even aan het roepen ben. Ja. Is er in de tussentijd, want het kan natuurlijk ineens heel snel gaan. Hè, want iedereen staat nu echt met de vinger aan de trekker. Ja. Is het überhaupt denkbaar dat Obama denkt... dat mooie oude term, de preemptive strike, gaat overwegen? Zo van, misschien moeten we toch maar eens een bom op Pyongyang gooien... voordat ze er eentje op Seoul gooien? Ik denk dat het scenario meerdere malen is overwogen, ja. Ik hoop dat Obama nog even nadenkt voordat hij dat doet... omdat daar waarschijnlijk alleen maar meer ellende van komt. Kijk, het is moeilijk te geloven met al die retoriek, maar Noord-Korea wil geen oorlog. Hadden ze oorlog gewild, dan hadden ze al lang binnengevallen. Je gaat niet van tevoren aankondigen dat een land gaat binnenvallen. Wat ze willen is dat er iets op tafel komt waar ze wat mee kunnen. Maar waarom geven ze zelf dan geen diplomatiek signaal richting zeg maar die Scandinavische landen? Van joh, als jullie nou dat doen, dan komt het allemaal goed. Zo gaat dat toch meestal? Ja, zo. Absoluut. Ja, nee, je hoort mij ook niet zeggen dat Noord-Korea dit goed heeft aangepakt. Allesbehalve. Het enige waar ik me zorgen over maak is de prijs die er straks wordt betaald, voornamelijk in Zuid-Korea. Ja, want de militaire prijs eventueel. Ja. Nee, niet de militaire prijs. De prijs van de gewone man op de straat. Want? Leg het uit. Nou, als dit inderdaad op oorlog of op een militaire confrontatie uitloopt... Ja. Dan is het in Seoul, dat wordt een verschrikkelijk bloedbad. Je kan geen kant uit. 24 miljoen man en vrouwen. Ja. Vlak bij de grens, 40 kilometer, kost het Noord-Koreaans leger ongeveer 30 minuten om uit te komen. En ja, ze verliezen die oorlog, maar die slag, de slagen die ze kunnen toebrengen... ik wil er niet over nadenken hoe zwaar die zullen aankomen. En dat is waarom ik me zo'n zorgen maak. Goed, nog een ander scenario wat u zo te binnen schiet... dat we nog eventjes de eter in kunnen slingeren... zodat we misschien nog kunnen helpen, zeg maar, vanuit hier. Kleine bijdrage. Of moeten we gewoon maar hopen? ik heb geen ander scenario op dit moment. Nou, wij roepen hier vandaan de EU op. Maak je waar. Zo is het. Mede namens Remke Breuker. En die heeft ervoor doorgeleerd, meneer Breuker. Hartstikke bedankt voor uw wat sombere, maar toch inzichtelijke verhaal. Nou, ik heb wel lichtpuntjes gezien. Ja, en Leo heeft lichtpuntjes gezien, maar dat is dan ook een rasoptimist. Ik zie alleen het bommen regenen. Ik hoop dat ze heel gespaard wordt. Meneer, hartelijk bedankt en een fijne nacht. Oké, je ook. Echte Janne. Ja. Vera Bergkamp zit nog steeds bij ons, gelukkig maar. Ze houdt zich namens D66 bezig in de Tweede Kamer met zorg, welzijn, cultuur en... was het nou goed? Jeugdzorg. Ja, dat heb ik niet onthouden, hoor. Maar hoorde je net meneer Breuker over de hoogleraar Koreaanse wetenschap? Het is natuurlijk wel een zorgelijke toestand, hè? Noord-Zuid-Korea recht tegenover elkaar. En lijkt geen weg terug voor die Seoul lelijk. En hij noemde de EU als mogelijke bemiddelaar. Daar kijk je ook wel even wat Een interessante gedachtegang. En wij hebben een hele goede woordvoerder buitenlandse zaken, Sjoerd Sjoerdsma. En ik ga in ieder geval hem even daarover bevragen. Het onderwerp is te complex en te lastig om daar nu wat uit de losse mouwen wat over te zeggen. Maar het is een interessante gedachte. Nou, het grappige is dat hij zelf ook zei van de manier waarop jullie reageren zegt eigenlijk al genoeg dat wij dus kennelijk zelf hier ik dacht al dat hij een grapje maakt. Dat wij de EU zelf, terwijl we er onderdeel van uitmaken, een onlosmakelijk onderdeel als het in jullie ligt. Dan vinden we onszelf al te belachelijk voor woorden om überhaupt te overwegen dat wij zouden gaan bemiddelen. Dat is eigenlijk wel erg. Ja, dat is heel erg. Dus dat gaan we niet oplossen binnen nu en 2 uur. Nee. Vera Bergkamp, je bent de ideale persoon om ze te vragen... hoe houden we de zorg hoogstaand en betaalbaar. Ja, want we worden steeds ouder. Ik begrijp hoe het probleem ook wel eens volgt. We worden ouder en we gebruiken vaak, krijgen steeds meer van die dure, onbetaalbare behandelingen die allemaal moeten worden. Dus eigenlijk een dubbel probleem hebben we. Ja, het is complexe materie, maar wat wij belangrijk vinden is dat de zorg wordt gehervormd. En wat wil dat nou zeggen? Er zijn eigenlijk twee aanleidingen. Ene aanleiding is dat het belangrijk is, en dat willen mensen ook, dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Er is lange tijd toch een cultuur geweest in Nederland dat je snel naar een verzorgingstehuis ging, mm-hmm. of een bejaardentehuis. En je hoort, ik was afgelopen zaterdag ook in een verzorgingshuis, en je hoort ook mensen zeggen van ja, thuis is het toch prettiger. En het is een andere, een belangrijke reden is dat natuurlijk de zorgkosten enorm zijn toegenomen. Dat zeg ik net, omdat ze ouder zijn, ja, en omdat er veel meer dure behandelingen bij zijn. Nou ja, er zijn, als je Nederland vergelijkt bijvoorbeeld met andere landen om ons heen, Duitsland en Frankrijk, wij zijn 3 keer zo duur ten opzichte van Duitsland en 2 keer zo duur ten opzichte van Frankrijk. Zou je me dan ontzettend lief willen zijn en willen uitleggen waarom dat is? 3 redenen. Wij maken meer gebruik van de zorg. Mensen in het buitenland, in Europa, betalen meer eigen bijdrage. En ze gaan minder vaak naar een verzorgingstehuis. Dus wil je die kosten naar beneden, moet je op die front... Waarom maken wij meer gebruik van artsen? Waarom zijn wij daar eerder toe geneigd? Een soort cultuur. Het is echt een cultuur. Als je kijkt bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, dan zie je dat de familie en dat mensen wat meer in de inner circle, zeg maar, familieleden wat meer voor elkaar zorgen. En wij hebben toch wat meer een cultuur van, nou, wat meer medicaliseren, wat meer richting verzorgingstehuis. Wacht even, want ik begrijp wel iets van wonen, dat je dat oplost met je familie, begrijp ik nog ergens. Maar als er echt iemand ziek is, je bent toch ziek of niet? Of zeg je dan van, ah joh, dat gaat wel over. Nee, zo niet. Nee, je moet een goed onderscheid maken tussen de langdurige zorg en de ziekenhuizen. Mm-hmm. Maar als je sowieso kijkt naar de zorg, dan maken wij gewoon meer gebruik van de zorg. En Nederland is niet zieker ten opzichte van andere landen. Dus we hebben meer in onze cultuur dat we sneller naar een dokter gaan, sneller naar een verzorgingstehuis en er ook minder voor betalen. Dus daar moet je wat aan doen. Ik zag nog wat op de televisie van de week ook. Twee chirurgen die werden geïnterviewd en die zeiden, het ging over second opinion. Dat ook dat ze voor de zekerheid, dat er een heleboel behandelingen in Nederland zijn voor de zekerheid. Ja. Om de twijfel bij de patiënt maar weg te nemen. En zeggen die doktoren tot slot, ja, misschien moeten we maar meer leren leven met dat het ook wel eens twijfel kan zijn en blijven. Nederland is op zoek naar de zekerheid. En daarom worden er heel veel behandelingen maar gedaan om de patiënt wat zekerheid te geven. Ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat, en daar is geen heel veel geld in te gaan zitten. Ja, maar sowieso als je kijkt naar medicijngebruik, de efficiëntie in de zorg, een stukje overbodigheid daarin, hè, wat je net ook aangeeft, ja, daar kan je echt op besparen. Maar het is ook belangrijk, als D66 zeggen we, het is belangrijk dat je de eigen regie over je leven blijft houden. Op een moment dat je meer moet betalen, hè, je gaat meer eigen bijdrage, daar word je toch voor, daar ben je toch voor verantwoordelijk. Dat betekent ook dat je wat meer keuzevrijheid zou moeten hebben. Dus aan de ene kant, in welk opzicht? Nou ja, dat je dus zelf kan bepalen. Dus bijvoorbeeld de zorginkopen zijn grote voorstander van persoonsgebonden budget. Je kan, zeg maar, zorg in nature krijgen, of PGB heet dat, heel technisch. Mm-hmm. PGB wil zeggen dat je zelf je zorg kan inkopen. Dat je de regie hebt over je zorginkoop. En dat geeft voor heel veel mensen heel veel vrijheid, zodat ze ook langer thuis kunnen komen, blijven wonen. Dat vinden we heel belangrijk. Heb je verdiept bijvoorbeeld in wat die artsen zeiden over de second opinion? Dat hebben ze statistieken hebben ze daarvan uitgewezen, dat maar een heel klein percentage daar ook die second opinion ook daadwerkelijk wat opleverde. Maar ze doen het maar om er maar vanaf te wezen, om de twijfel bij de patiënt maar weg te halen. Daar moet je kritisch naar kijken. Waar zit nou het grootste geld? Is het nou, wat ik hoor je toch een beetje zeggen, de meest duidelijke ding is eigen bijdrage omhoog. Nou, dat is een afschrikwekkend ding, maar dat wil je niet. Dus dan denk je, ach, ik hoest wel heel akelig, maar ik hou het nog even een weekje vol. En pas als ik echt groene brokken begin te braken, dan ga ik naar de arts toe. En misschien zelfs dan wel niet. Want, hè, dus dat, maar er wordt dan niet een beetje het probleem bij de burger gelegd, zo van, nou, ach, het wordt een beetje duur, dus weet je wat, misschien hebben we dan de added bonus dat er wat meer mensen doodgaan als ze niet zo snel naar de dokter gaan. Dat scheelt ook weer. Klinkt wat cynisch. Of zeg je gewoon van, nou, eigenlijk worden we ook gewoon te oud en zou het eigenlijk best prima zijn dat we wat meer mensen dood gingen op het tapijt. Ja, dat is een mooie medische, ethische kwestie die je hier aanroert. Het laatste zijn wat Jan bedoelt, hoor. Midden in de nacht. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, je moet beginnen om te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat vinden ze prettig. Dus je moet ze ook vrijheid geven om wat meer zorg zelf in te kunnen kopen. Dan zit je met het PGB of zit je dan met het gevoel van, want je PGB? Dat is het ding, de oplossing dan. Ja. Want ik bedoel, niemand gaat voor z'n lol in een tehuis zitten. Dat lijkt me duidelijk. Nee, maar vroeger was dat wel wat meer het geval. He, dus je ging wat sneller zeg maar naar een instelling. En nu hebben we toch wat meer een cultuur zijn met elkaar aan het realiseren dat het fijner is om thuis te blijven. Noodgedwongen wordt er meer naar elkaar omgekeken. En dat is misschien maar goed. Ja, want Leo maakt daar een goed punt. Want het is natuurlijk niet uit vrijwilligheid. Hè? Want wij hebben nog steeds geen zin om voor oma te zorgen. En ik zou je vertellen. Maar ja, als oma dan ligt te verkommeren, dan zullen we maar gaan. Zo is het toch een beetje. Of niet? Ja. Het is niet. En nou zeggen we, onze cultuur is zo leuk en zorgzaam geworden ineens. Je zal al moeten. Dat klopt ook. Weet je, je hebt niet meteen een hele cultuur dat er opeens allerlei mantelzorgers beschikbaar zijn om echt veel tijd eraan te besteden. Het is meer dat nu in eerste instantie de gedachte van de mensen die kant uitgaat. Ja. Dat het wat minder vanzelfsprekend wordt dat er overal maar een oplossing voor is. Ja, maar waarom dat je zelf dat en meer maatwerk. Gaan we weer, maar waarom wordt dat dan niet gezegd? Van jongens, luister, het is allemaal heel duur en het is ontzettend vervelend, want jullie hadden ook gehoopt dat je wat vrije tijd over zou houden na 40, 80 uur werken. Maar nee, helaas, je moet ook vaders willen nog gaan passen, want we kunnen niet betalen. Van Rijn is er toch mee of rond, het zelf inhuren. Kijk, wat we vragen eigenlijk met elkaar op dit moment. Ja, maar geld nodig. Ja, maar niet iedereen centjes. Dat is helemaal waar, maar wat we wel aan mensen vragen is om wat meer die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Zolang dat natuurlijk kan. Maar als het niet kan. Maar het hoeft niet in centjes te zitten, die eigen verantwoordelijkheid. Die zit in gewoon naar je buurman kijken. Ja. Kan ik zijn straatje ook schoonvegen dan alleen mijn eigen straatje? En nou, zo. Ik vind het helemaal niet eens. Een stukje solidariteit mag je van mensen verwachten. Maar ik vind wel, D66 is een sociaal-liberale partij. Ook het sociale, het moet wel kunnen op het moment dat mensen niet thuis kunnen blijven wonen, omdat ze dus niet een buurman hebben of kinderen die zorgen, dan moet er een oplossing komen. Hey, maar Vera, dat kun je je voorstellen dat mensen dan zeggen, nou, dat is dan weer lekker geregeld. Ik draai er zelf weer op. Eerst mag ik meer betalen. Vervolgens moet ik mijn vaders billen wassen. Ja, en zo maar, zal het zijn. En wat dan nog, Jan Heemskerk? Ja, ondertussen blijven die chirurgen maar kapitalen verdienen en is er een inefficiënt zorgstelsel. Of is dat niet zo? Is er niks meer te halen bij daar moet ook wat aan gebeuren, natuurlijk. Ik was al bijna bang dat we het helemaal alleen moeten opbrengen. En laten we wel wezen, we zijn een beetje te laat gestart met de hervorming. Jan wil wel eens doorslaan, hoor, een beetje. Nou, ik ga er gewoon doorheen praten. Dat valt nog mee tot nu toe. Ik vind het toch ook wel. Mag ik misschien ook deel? Ga je gang. Nou, weet je wat ik belangrijk vind? Kijk, het is nu dat we, vind ik, vrij laat starten met de hervormingen in de zorg. Ik vind dat we daar echt 10 jaar geleden mee hadden moeten beginnen. Zodat je geleidelijk aan had kunnen wennen. Die cultuuropslag. Toen scheen de zon, geld kon niet op. Ik vind het wel een gemiste kans. Want nu krijgen de gemeentes heel veel verantwoordelijkheid om dat allemaal uit te gaan voeren. Heel veel verantwoordelijkheid op het gebied van de verzorging. Dat is de AWBZ. De begeleiding AWBZ gaat naar de gemeente, de WMO. Had D66 10 jaar geleden die kans ook? Ja, als wij hadden geregeerd, dan hadden we zeker ook op dat vlak veel meer willen hervormen. Dus ik vind de partij die op dit moment moord en brand schreeuwen een beetje hypocriet. Ik vind het belangrijk dat als je zo lang hebt kunnen regeren, zoals bijvoorbeeld een CDA, dan had je daar ook eerder mee kunnen starten. En nu is het in een tempo en een snelheid waardoor mensen er moeilijk aan kunnen wennen. En dat vind ik echt jammer. Ja, je moet eigenlijk, hoe heet het ook weer? Moest je ook weer doen, verbouwen als de zon schijnt of zo? En niet als het regent? Wat was dat nou precies? Het dak repareren. Ja, dat klopt wel. Het is natuurlijk heel lastig om dat nu in een crisis allemaal te gaan doen. Maar we zouden het allemaal naar de markt brengen en dan zou het allemaal goed komen. En dat is niet gelukt, hè? Marktwerking in de zorg is natuurlijk een andere manier van marktwerking. Als je kijkt naar de verzekeraars, dan heeft dat absoluut heel veel opgeleverd. Ik vind wel dat je heel kritisch moet kijken op het gebied van de thuiszorg of ons dat nou allemaal veel heeft opgeleverd. En medicijnen, dat het niet altijd de beste medicijnen worden gegeven. Heeft dat ook met marktwerking te maken? Terwijl dat zo, het heeft ook te maken met de huisartsen en de verwijzing en het toeschrijven. Zeg maar, of ja, maar heeft dat niet met centjes te maken? Het heeft medisch heeft natuurlijk ook heel veel met geld ook te maken. Ik lees dat de anticonceptie dat daar zeker niet de juiste medicijnen worden voorgeschreven en toch massaal worden gedaan door huisartsen. Nou ja, de analyse is inderdaad dat de huisartsen daar wat kritischer naar moeten kijken. Naar het voorschrijven van dat soort medicijnen. Dus kijk, het voordeel van, laat ik zeggen, de crisis waar we in zitten, is dat je wel kritischer gaat kijken naar het geld, hoe je dat besteedt en wie het krijgt. Dat vind is dat ik de schuld voordeel van de marktwerking, die verkeerde medicijnen, of niet? Nee, dat vind ik niet de schuld van de marktwerking. Maar dat heeft gewoon te maken dat ook een huisarts gewoon ook kritisch moet kijken welke medicijnen zijn er. Maar wat zijn de risico's? En dat je dan gewoon op een goede manier gaat kijken wat er nodig is. Je zou dus zeggen, hij kiest altijd het beste, toch? Wat het beste is, meest veilig. Ja, ook een huisarts die heeft natuurlijk ook. Hebben we in de zorg percentages misschien of zo? Hebben we in de zorg boven? Daar ga ik niet vanuit. Dat zou wel heel. Ja, dat zou wel heel. Zou wel heel erg zijn. Nu dringt ineens tot me door dat we dus kennelijk heel lang in de zorg boven ons stand hebben geleefd. Ik vind van wel. Nu tot je door, Jan. Ja. Ja. Ik dacht alleen maar, kwam door die oudjes. Ik denk, nou, wegschepen die oudjes en klaar zijn. Maar dat is het niet. We zijn nog ineens in de fase van vergrijzing. Dus de grote klap moet nog komen, ja. Nou ja, maar misschien 60 miljard besteden we aan de zorg. Ja, maar Vera, 2017, misschien 80 miljard. Misschien gaan we wel langzamerhand naar een maatschappij die het ook allemaal wat rustiger aan. Die allemaal niet meer zoveel nodig heeft als nu allemaal steeds geroepen wordt. Dat we moeten dit, we moeten dat. Misschien moeten we allemaal wat minder. Ik denk dat zo is. We zullen minder gebruik moeten maken van de zorg en daar kritischer naar moeten kijken. Ja. Wil je de zorg kwalitatief en toegankelijk houden voor de mensen die het echt nodig hebben? Ja. En dat wil je natuurlijk. Ja. We willen wel een fatsoenlijk land blijven met een gewone AWBZ, een Rob AWBZ voor mensen die het nodig hebben. Zullen we het mensen ook wel? Chronisch zieken, mensen die gehandicapt zijn, mensen met een beperking. Ja, daar wil je natuurlijk ook dat er gewoon een goed AWBZ-systeem nog is. Ja. Jan, nou, zit laatste, ja, we zijn nog bijna een minuut. Dus er is nog meer dan voldoende tijd om het heel snel te hebben over allerlei falende artsen en ziekenhuizen. We hebben de affaire Janssen Steur nog gehad. Wanneer krijgen we daar eens grip op? Qua inspectie en dat soort dingen niet meer gebeurt. Er is dan 38 seconden. Nou, een kort antwoord kan toch? De minister heeft gezegd dat ze daar ook echt kritisch naar moet kijken. De inspectie moet ook wat meer daarin gerichter gaan kijken. En wat je hoort is als een arts niet goed is, ja, dan moet dat ergens geregistreerd staan, zodat zo'n arts nooit meer aan het werk komt elders. Op het moment dat het zo ernstig is dat hij eigenlijk geen arts meer mag zijn, ja, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat je in Duitsland gaat werken. Nee. Maar daar heeft de minister ook veel debatten over gevoerd. En ik heb het idee dat ze er echt bovenop zit. Nou, top. Dat is een antwoord. Daar kan ik wat mee, Leo. Zie je, en dat binnen een halve minuut. Ja. Minister Schippers aan het werk. We gaan naar het nieuws. En zo direct zijn we nog één keer terug met Vera Bergkamp van D66. 1:00, René van Brakel met het NOS-journaal. Paaspop in Schijndel is voorbij. Rond deze tijd loopt het programma van het festival in het Brabantse Schijndel af. Ondanks de kou kwamen er een record aantal van 52.000 mensen kijken naar optredens van onder andere Skunk & Nancy, Caro Emerald, Bluff, Raccoon en Kane. Er waren dit jaar 1000 bezoekers meer dan vorig jaar. Volgens de organisatie had iedereen zich goed voorbereid op het winterse weer. Ruim 7500 mensen sliepen 3 nachten in tentjes op het festivalterrein. Bij een grote kettingbotsing op een snelweg in de Amerikaanse staat Virginia zijn 3 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Vermoedelijk is dichte mist de oorzaak van de aanrijdingen. Volgens de politie waren er meer dan 75 voertuigen bij de kettingbotsing betrokken. Enkele auto's en vrachtwagens vlogen in brand. De snelweg op de grens van de staten Virginia en North Carolina is helemaal afgesloten vanwege de ravage op de weg. In het noorden en oosten van Nederland zijn afgelopen avond tientallen paasvuren ontstoken. Ook in Espelo kon de eeuwenoude traditie doorgaan. Daar werd rond 9:00 500 kuub hout aangestoken. Vanwege de droogte was de paasbult kleiner dan anders. 2 dagen voor Pasen keurde de brandweer de grote bult af, omdat zo'n omvangrijk vuur te gevaarlijk zou zijn, gezien de wind en de bosrand in de buurt. Een ploeg vrijwilligers bouwde nog snel een kleinere variant die in vlammen is opgegaan. De toestand van Nelson Mandela is iets beter. Artsen in Johannesburg zeggen dat de oud-president een rustige 4e dag in het ziekenhuis heeft doorgebracht. De 94-jarige Mandela wordt behandeld voor een longontsteking. Hoe lang hij nog moet blijven is niet bekend. President Zuma heeft de Zuid-Afrikanen bedankt die met Pasen tijdens kerkdiensten voor Mandela hebben gebeden. Het weer vannacht droog en helder bij lichte vorst. Er kan wat mist ontstaan die in de ochtend vrij snel verdwijnt. Overdag zon in het oosten, nog wat bewolking en droog. Het wordt dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Leo Driessen. Het was lang geleden dat hij dat zei. Ja. In de jaren 80 deed hij dat ook nog wel eens. Hans Hogedoorn. Ja, mijn naam. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben dus... Leo Driessen ben jij. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks... Wordt een beetje getwitterd, Janne. Wordt een beetje getwitterd. En? Kritisch. Laat maar lekker gaan dan. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag wordt weer dus echtejanne. Behalve als je kritisch bent. Je kunt gratis gaan bellen straks met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Een belastingtarief. Een belastingtarief van 52% is diefstal op klaarlichte dag. Maar nu eerst nog even verder met Vera Bergkamp. En wel over cultuur, want cultuur is leuk en cultuur is ook heel duur voor de belastingbetaler. En die heeft als een zware supporter met een van al die zorgzorgen. Toch Vera Bergkamp van D66? Cultuur. Beide is waar. Cultuur kost geld, maar cultuur levert ook heel veel op. En ik vind bijvoorbeeld cultureel erfgoed vind ik belangrijk. Dat zegt iets over de geschiedenis van Nederland. En cultuur kun je ook kapot maken, waardoor het niet meer terugkomt. Dus ik vind het heel belangrijk dat we goed zorgen voor ons cultureel erfgoed. Die kaalslag van Rutte 1 op de cultuur, dat moet jou pijn gedaan hebben dan. Ja, heeft me pijn gedaan. En vooral de manier waarop er over cultuur werd gesproken. Denigrerend. Alsof het denigrerend, inderdaad. En ik heb het idee met de nieuwe minister Bussemaker dat is anders, dat wordt ook anders. Maar gaan ook wel kijken wat zij daadwerkelijk ook wel gaat doen. Ik heb bijvoorbeeld samen met mijn collega van de PvdA gevraagd om het economisch stimuleringsklimaat te verbeteren voor de film in Nederland. Dus ik ben in afwachting van een notitie van de minister om te kijken wat ze daarmee gaat doen. Dus, maar de toon is in ieder geval positiever dan het vorige kabinet. Ja, maar veel subsidies worden toch maar niet of de bezuinigingen worden niet teruggedraaid en zo. Hè? Nee, wij hadden het liever anders gehad. Ja. Dus het is een beetje roeien met de riemen die je hebt. Dus je moet daarin ook kritisch zijn, keuzes maken. Maar ik ben bijvoorbeeld wel blij dat het Metropoolorkest nog langer muziek mag maken, want er was een behoorlijke dreiging dat er geen Metropoolorkest meer zou zijn. Ja, we zijn ook grote fans, maar... blij om te horen. Ja, nee, het raakt ziet maar een orkest. Blij om te horen. Ik heb alleen dweilorkesten, maar goed. Maar nee, ik ben hartstikke, ik ben dol op cultuur. Joh, wat heeft het meest pijn gedaan van wat verdwenen is? Onder Rutte 1 qua cultuur? Nou, nog niet zozeer het verdwijnen, maar meer echt de toon. Ja, en dat ik weet van die Halbe Zijlstra. Ja, de manier waarop alsof het iets minder waardigs is. Nou, is dat echt zo? Of is dat nou juist de reflex? Want ik begrijp dat best. Hè. Ik vind ook, ik kan me voorstellen, als je in een prachtig orkest zit, of een operagezelschap, of een film, kan mij het schelen waar je in zit. Dat je denkt van ja, maar we zijn heel essentieel. Komt er een er komt weliswaar niemand, maar we zijn hartstikke essentieel. Ah, en dat is nog niet erg, want ik vind het ook prima. Dat mag ook allemaal. Maar nou gaan we de hele tijd hebben het over die arme oma's liggen weg te rotten in bejaardenhuizen. Ja. En dan gaan we. Dus ik begrijp, de discussie moet niet zijn of het leuk zou zijn om cultuur te. Natuurlijk zou het leuk zijn. Ik bedoel, er helemaal niet denigrerend over doen. Hartstikke belangrijk. Maar als het nou. Hoe betalen we dat dan? Ja, maar kijk, er zitten twee kanten aan. Er zijn instellingen en ook orkesten die kunnen niet zonder subsidie. Ja. Een orkestgebouworkest. Begrijp ik. Dat gaat gewoon. Dat is. Maar ik denk dat het ook belangrijk is, en dat is dan weer het voordeel van die hele discussie, dat ook de cultuursector kritisch is gaan kijken van wat kunnen we nu met elkaar? Kunnen we op een creatieve manier extra financiën krijgen via de particuliere sector bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld. Of samenwerken tussen musea en crowdfunding. Ja. Kunnen we gaan samenwerken als musea? Dus dat vind ik het positieve ervan. Maar om cultuur te vergelijken inderdaad met een bejaarde dame in het zorgthuis. Ik denk dat niemand dat wil namelijk. Dat is appels met peren. Maar natuurlijk. Maar Jan, ja, dat is waar. Maar ja, goed, ja, maar, de kachel moet roken en het moet betaald. Maar dan gaat in cultuur toch ook veel minder geld om dan in zorg. Ik bedoel, als je dat bij cultuur bespaart, daar win je het niet mee met de zorg, toch? Oh, dus dan moet je maar niet bedragen, toch? Nee, dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik denk dus ook niet de discussie is dat mensen... Kijk, mensen gaan dan heel erg denigrerend over cultuur doen. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Vraag blijft... Hoe moet je het financieren in een tijd dat er niets te financieren valt? Nou ja, er is een begroting voor cultuur. Die hebben we ook vorig jaar met elkaar vastgesteld. Dus er is geld om een aantal instellingen te financieren. Nou nee, dan zit er op een begrotingstekort van 4,1% volgend jaar. Je hebt verschillende begrotingen. En die moeten natuurlijk kloppen. He, er moet niet een gat zijn, zeg maar. Jan bedoelt in de eigenlijk begroting. Dat het hele cultuurbegroting weg moet. Nee, Jan bedoelt alleen maar te zeggen van hoe op een gegeven moment je moet keuzes maken. Ja, maar op de cultuursector zijn er behoorlijke keuzes gemaakt en er is op zich enorm op bezuinigd ook. En de Raad van Cultuur is ook met een advies gekomen. Die moest echt met 25% minder budget keuzes daarin maken en dat is ook gelukt. En nu zijn die instellingen voor 4 jaar krijgen ze dan zeg maar lopende subsidie. Maar het is denk ik heel belangrijk om te kijken de waarde van cultuur. Maar natuurlijk moet de cultuursector zelf ook aan de bak om creatief te zijn en op zoek te gaan naar ook alternatieven. En dat doen ze ook. En dan zijn jullie even stil van, hè? Ik zag hier ook staan namelijk... stil. Maar de overheid moet voorwaarden scheppen... zodat theatermakers en artiesten kunnen ondernemen. Dat vond ik een prachtige formulering. Ik had me al voorgenomen om te vragen wat je daar nou mee bedoelt. Maar ik geloof dat ik daar juist antwoord op gekregen heb. Dat is een vorm van cultureel ondernemerschap... wat je ook vraagt aan instellingen. Ja, ze moeten ondernemer zijn, maar ze moeten ook tijd hebben om hun culturele ding te doen. Je kan niet de hele dag aan het crowdfunden zijn, want dan kun je geen schilderij meer schilderen. Toch? Is het. Ja, maar ik dacht ook... Effecten van crowdfunding zijn ook beperkt, maar het is heel goed om ook dat zeg maar... Het is weer een manier van denken. Ja, het is ook een andere manier van denken. Kan helpen allemaal. Nou goed, dan hebben we natuurlijk ook nog onze eigen cultuur, niet waar? De publieke omroep, waar we hier zojuist uit de ruif zitten te eten weer. As we speak, of drinken eigenlijk... is dat een goede koers die het kabinet gekozen heeft in de publieke omroep? Laat dat nou net niet in mijn portefeuille zitten. Echt niet? Maar heb je daar geen verstand van? Bij Kees Verhoeven is mijn collega media. Wil jij Kees even? Bel hem maar even. Maar wat vindt Kees ervan? Zeker niet bellen nu. Kees is kijk kritisch op dit moment naar de plannen. En we zijn ook kritisch. Ja. Ja, ook hier is het een kwestie van zuinigen. Nee, maar ik ben het wel mee eens. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de hele cultuursector, maar geldt natuurlijk ook voor media. Maar toch nog één gekke vraag dan. D66 zegt de inhoud en niet de omroep staat centraal. Ja. Dan weet één ding waar je me toch even antwoord op moet geven, is wie bepaalt dan of welke inhoud relevant is en welke niet? Dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, we hebben een soort bestel jarenlang gehad met allerlei omroepen die zeg maar een bepaald etiket hadden. En een bepaalde stempel ook op de programmering. Dat is nu een stuk minder. Dus wij zeggen van ja, die inhoud zou veel meer leidend moeten zijn. En dat kan in allerlei organisatievormen kan dat zeg maar bepaald worden. Maar het is in ieder geval belangrijk om niet meer de omroep zeg maar centraal te stellen. En dat zie je natuurlijk nu ook gebeuren. Nee, dat omroepen kan dan samen gaan. Ja, en je ziet nu ook dat omroepen ook samen moeten gaan. En dat het ook niet echt voor grote problemen zorgt. Dus die inhoud en dat je daar onderscheidend in bent. En ik vind een voorbeeld bijvoorbeeld de BBC. De manier zoals dat zeg maar georganiseerd is, spreekt me heel erg aan. Maar die zijn vanaf dag één zo geweest. Hè? Dus dat is weer het is ook weer een andere manier van denken. Ja, volgens mij is dat thema van vanavond een beetje. Ja, ben je ook een beetje anders gaan denken inmiddels? Ja, zeker. Ja. Ja. Wil je weten Ja. Ben nieuwsgierig. Nou, dat is een hele diepe vraag, zeg. Komt dat ineens vandaan? Ja, het is wel mooi om dat even... Top. Ja. Ik vind het leuk om hier zo te zijn. Daar zat ik aan te denken. Zondagnacht. Dat doet een beetje denken dat je misschien van tevoren bang was dat je het niet leuk zou vinden. Nee, maar ik ben 2 dagen in Drenthe geweest. Dus ik ben daar. Ik had een werkbezoek bij D66. En dan kom je zo ploep in de studio. En dan denk je, goh, even schakelen. Maar dan denk je, god, het is eigenlijk heel relaxed, heel leuk. Oh ja, joh. Wij stellen gewoon vragen, jij geeft gewoon antwoord. En dat is het. Overigens, wat we hadden over de BBC, die heeft natuurlijk ook daarnaast wel een groot voordeel. Hè. Die kunnen weer die programma's. Vanwege de Engelse taal kunnen ze natuurlijk internationaal ook weer wat centjes mee verdienen. Nee, maar ik vind het namelijk inderdaad een boeiende. Want ik heb die hele toestand met die zuilen. En inderdaad, dan heb je eenmaal een zuil. Dan heb je eenmaal ben je bestaansrecht bewezen. En dan kan je ook alles gaan lopen maken wat je maar denkt dat leuk is. En er zit ook een heleboel onzin bij. Zo'n Tros bijvoorbeeld. Ik moet het nou allemaal naar de commerciële toe. Dus op zich vind ik de gedachte heel aantrekkelijk dat je op inhoud zou kunnen gaan selecteren. Alleen, ik krijg dus mijn kop er niet omheen, je zegt allerlei organisatievormen. Nou, maar het blijft uiteindelijk een inhoudelijke keuze. Dus, hè? Want inhoud, je gaat bepalen wat inhoud, wat is belangrijk. Welke kleur heeft dat dan en hoe moet je dat mengen? Het lijkt me niet zo eenvoudig. Ja, ik vind wat inhoud, dat is nogal een glibberig begrip. De een vindt sterren springen door het ijs ook inhoud. Maar ik vind het wel goed dat je in ieder geval aangeeft dat je de gedachtegang om die inhoud meer centraal te stellen, dat die je aanspreekt. Nee, absoluut. Want jullie zijn mediamannen, dus in die zin ben ik blij dat ons idee dat... Ik denk dat het altijd beter is dan... Los even voor je het organiseert. Ja, maar het probleem is natuurlijk vaak dat het geld en de inspanning in de organisatie gaat zitten en niet in inhoud. Dat is een ding wat me aan alle kanten stoort, ook in mijn eigen beroep. Maar het is wel heel moeilijk. Maar de eerste subsidie of de eerste bezuinigingsronde, die ging ook heel snel. En die werden door de publieke omroep tamelijk geruisloos genomen. Ook, hè? De eerste 100 miljoen. Die kon er volgens iedereen zo wel vanaf. En die is er ook vanaf gegaan. Ja. Ik vond al te veel dat iemand het merkte eigenlijk. Nee, daar waren vroeger 3 mensen voor de koffie zorgden, zijn het er nu 2 geworden, bij wijze van spreken. Jimmy trouwens. Nou, goed om dat te horen. Nee, er was wel veel overhead bij de... Ja. Ik kan het zeggen, want ik werk en bij de publiek en bij de commerciële omroep. Ja. En je ziet de verschillen. En we maken allebei in principe dezelfde soorten van programma's. En bij de een kan het wat anders dan bij de andere. Ja, Jan, zo is dat. Het is wel fijn om iemand met heel veel ervaringen wijzen in de studio te hebben liggen. Ja, dat laatste dat betwijfel ik, maar dat eerste klopt. Andersom. Nee, ervaring heb ik. Wijsheid. Ja, precies. Nee, ja, dat bedoelen we hetzelfde. Goed, het is al bijna zover. Moeten we nog wat vragen wat we vergeten zijn, Vera? Voetbal? Hè? Oh ja, voetbal. Wie wordt kampioen? Ik denk dat Ajax op dit moment wel de goede kaarten heeft. En ik ben ook een beetje Ajax-ziet. Dus, ja, want dan kan niet alles met de achternaam Bergkamp, hè? Vertel exact. Eens, hoe ligt de link? Het is mijn achterneef. Kijk. Ja, maar het is wel verre familie. Het is niet zo dat we elkaar kennen. Nee. Kun je zelf een beetje voetballen? Ik kan zelf niet voetballen. Nee. Weet je dat? Nee, helaas. Gedaan, als geprobeerd? Ik heb wel eens een keer gevoetbald. Ja, op de lagere school. En ik heb niet het talent. Nee. Nee. Maar je kijkt er wel graag naar. Ik vind het wel leuk. Ik vond het wel spannend gisteren om te zien hoe Feyenoord het deed. En Feyenoord heeft wel een beetje gunfactor, moet ik zeggen. Iedereen in Nederland hoopt een beetje dat Feyenoord wint. En ik zelf had dat gevoel ook wel een beetje. Maar vandaag had ik toch zoiets, nou toch wel weer fijn dat Ajax heeft gewonnen. Ja, want Dennis Bergkamp is die achterneef. Ja. En daar hebben we nog Ronald Bergkamp, die speelt ook betaald voetbal, nu bij VVV. Die is ook familie, hè? Ja, dat is het kind van mijn neef. Kijk. Ja, dus het is wel familie. Nou, natuurlijk hartstikke trots op. Het is een hele enge hoop bergkampen zijn er in Nederland. Ja. Ja, prominente posities. Dat is een goed ding. Ja, ik wist het zelf niet, hoor. Maar allerlaatste vraag aan jou. Wat is jouw politieke droom? Waar droom jij van als politica? Wat wil je worden ooit? Nou, ik hoop... Behalve gelukkig. Nou, weet je... wat ik hoop is dat D66 gewoon bij de komende verkiezingen het gewoon nog beter gaat doen. Dat hoop ik. We hebben een consistente boodschap. We willen het beste voor het land. En ik hoop dat dat zich ook terugverdient in heel veel zetels. Waarom moet ik... Ik ben nu ontzettend teleurgesteld door VVD-stemmer. Waarom moet ik volgende keer voor jullie gaan? Ik weet helemaal niet. Paul Hanen zei dat een keer... Mag ik dubbel zeggen wat ik wel zelf wil? Zeker. Geen maar tegen mij zeggen wat ik wel of niet ben. Nee, met verbaasd dat jij D66 stemt. Nee, de VVD. En daar ben ik nu teleurgesteld in. Dus waarom moet ik volgende keer voor D66 stemmen? Dat lijkt omdat D66 gelijk heeft. Paul Hanen zei dat een keer heel mooi. Hij zei, Paul Hanen, ik hoor daar twee dingen die me al zo niet aanspreken. Nee, maar Paul Hanen zei het heel mooi. Hij zei van, jullie hebben gelijk, maar hoe krijgen jullie nu gelijk? En ik hoop dat de boodschap van onze consistente lijn, het sociaal-liberale, maar ook gewoon dat we met die hervorming het al eerder zagen, denk ik van, ja, volgens mij hebben we een goede mix van het sociale en het liberale. We zitten een beetje tussen de PvdA en de VVD in. Kan ik het me veroorloven? Jazeker. Ja, oh Jan. Jij wel. Jij wel, Jan. Jawel, Jan, zeg ik. Even na. Zo is het onder water, Leo, hè? Oh. Ja, maar ja, ligt het aan D66? Nee, maar ik ga D66 me helpen of wordt het nog erger. Maar ik denk wat jou wel aanspreekt, gewoon een consistente boodschap. We zijn gewoon wat we zeggen, dat doen we. En daar blijven we ook bij. Hè, ja. Ik denk dat dat iets is wat in de politiek Maar ik vind het aan jouw persoonlijke politieke ambitie, hè? Dat zeilde jij even mooi omheen. Maar wat is dat? Wat is die droom? Mijn persoonlijke... Dat heb ik ook wel eerder gezegd. Ik ben geen carrièreplanner daarin. Nee, ik denk niet van als ik nu dit doe. Ik vind het heel fijn om en heel interessant en eervol om volksvertegenwoordiger te zijn. Ja. Om die politieke meters te maken in de Tweede Kamer. En laat mij dat doen. Maar als Pechtold dan kijken we zegt van ik, ik ben er wel een beetje klaar mee nu. En Vera, wat denk je ervan? Wil jij Nou, Pechtold 1, dat ook, hè? Pechtold 1 komt ervan, door een godswonder. Kabinet Pechtold 1. Ja, het is nu absoluut niet aan de orde. Nee, natuurlijk niet. Ja. En als het aan de orde is, dan gaan we er in de fractie met elkaar naar kijken. En dan komt het allemaal politiek, goed. Het laatste deze de hele politiek dat gaat antwoord. Goed, het komt er ook zo. Ja, maar het is ook zo. Maar het is ook zo. Ja. Het lijkt me ook niet gezond om daar nu al mee bezig te zijn met dat soort gevoelens en ideeën. Nee, het was ook maar gewoon een beetje een filosofisch vraagje. Dan kun je dan zeggen van, ja, maar ieder mens heeft dromen natuurlijk. Ik moet zeggen, Pechtold zit er nog zo scherp en voortvarend in dat... Ik zou het niet doen, echt niet. Wat zei je? Nee, die Pechtold, ik geloof er niet in. Je gelooft er niet in? Nee. Maar niet in. Zo. Nee, Pechtold, die is mijn man. Rutte is jouw man dan? Nee, ook niet. Nee. Nou, wie is jouw vrouw dan? Nee, maar dat is een vrouwelijke touch zou wel goed zijn. Ja? Ik ben het wel met Leo eens. Ja, ik zou hem wippen gewoon niet, Pechtold. Maar goed, dat zijn jullie. Hè. Nee, veel plezier ermee. Nee, gaan we niet doen. Ik vond het leuk dat je hier was. Dank je wel. Ik vond het ook heel leuk om heel bij jullie te zijn. En blijf zo helder als je bent. Dank je wel. Ja, precies. Muziek, vrouwen. Oh, ze gaat half zeven. Nou, was heel mooi, doe me weg. Oh ja, doe maar. Nou, dit is het. Tom, het is hartstikke mooi, Beatles. Wie? Nee, hey, net nu de competitie tot een climax komt. Zou die aan de telefoon hangen? Ben jij door het noodlot natuurlijk hier ineens gewoon live in de studio. We hebben nog overgedacht om jou te laten bellen. Maar dat was een beetje kinderachtige gimmick. Ik was niet thuis. Dus je was er ook niet trouwens. En dus nu ben je er gewoon hier. Dus ik weet ook even niet wat ik moet. Het is gewoon eens. Jan is er niet. We kunnen niet. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Ik vind het wel een beetje verkeerde tune, nou, die je toch bent. Mag ik dat een keer zeggen? Ja, natuurlijk. Maar sporten maar met Leo. Hoe je het anders wil dan voetbal met Leo, lullen met Leo. Ja, sporten. We zijn hier toch niet aan de hoge legger aan het hangen. Dromen met Leo. Nee, ik vind hem gewoon, ja. Chansen met Leo. Wat vond je van Vera, Leo? Ja. Wel een leuke vrouw, hè? Godverdorie. Ja, je hebt een goede keuze gemaakt. Ja. Zeker. Even eerlijk. Laten we door. Dat is het niet. Het zouden afgesproken we niet. Ik zeg niks. Hey, moet je luisteren. Ik heb helemaal niks gezien. Ik denk, je bent er toch, dus vertel het maar. Ik wil een leuke monoloog van een minuutje of 12 nu, als het even kan. Oh ja, kun jij even naar het toilet? Nee, heel goed. Kan ik even een plasje? Kun je een paar keer doen? Dan kan ik doe gewoon als Jan altijd. Leuk zit er dan. Schreeuwen tegen je. Nee, wat het meest opvalt dit weekend is natuurlijk het puntverlies van Feyenoord. Dat werd wel een beetje verwacht toen tegen Heerenveen. Want ja, Heerenveen al 4 wedstrijden op rij gewonnen. Ik heb Heerenveen tegen PSV gezien. Ook, zit een beetje in de goede flow. Hallo. Feyenoord had Pellen niet. En dat viel me wel tegen trouwens van Feyenoord. Ja, dat ze daar niet een goed antwoord op hadden. Dat ze in ieder geval, kijk, dat ze verliezen van Heerenveen, dat kan. Hè, bedoel, maar de manier waarop, ze waren tamelijk kansloos. Dat viel me wel tegen. Pellen, hè. Oké, okay, en dan ging Immers. En Immers hadden ze natuurlijk wel pech mee dat hij na een half uur met een enkel blessure uitviel. Dus ja, dat was... PSV weer eens aantoont dat het een zwalkend geheel is, dat was wel weer duidelijk. Maar ja, het is zonder gevolgen. Want of je nou 1 punt achter staat op Ajax of 3, dat maakt niks uit. Want als je dan die thuiswedstrijd tegen Ajax wint, dan ben je alsnog kampioen als je al die andere wedstrijden ook wint. Ja, want het is niet meer direct doelsaldo, maar onderling resultaat dan? Nee, doelsaldo. Okay. En dat is voor PSV beduidend beter. Die hebben 18 doelpunten meer gemaakt dan Ajax. Dus, en als ze dan winnen van Ajax, hebben ze er in ieder geval 19 meer gemaakt. En dan heeft Ajax nog 5 wedstrijden om daar een verschil van 19 doelpunten te gaan. Wordt moeilijk. Nee. Maar je ziet ze toch ook allebei niet 5 wedstrijden winnen, of wel? Ajax wel. Ja? Gek genoeg. Ik heb Ajax vandaag gezien, gisteren tegen NEC. En wat het grote verschil is tussen Ajax en PSV... Bij PSV heb je een ploeg waarvan je denkt, kwalitatief gezien, moet dat er bovenuit steken. Vergelijk met welke andere ploeg in de Eredivisie dan ook. Maar zij hebben niet allemaal, de spelers individueel, dezelfde doelstelling. Je hebt Toyfone, dat is het beste voorbeeld. Toyfone is lang eruit geweest. Is aan het revalideren geslagen. Heeft een blessure die heel weinig voorkomt. Gehad en totaal afgescheurde hamstrings. Met Robben, weet je nog, die blessure. Ja. En bij Toyfone hebben ze het geopereerd. Enfin, het is dus een beetje een medisch experiment ook. Om te weten, wanneer is zo iemand dan fit? Wat heel duidelijk is dat Toyfone niet bezig is om PSV te helpen kampioen te maken. Ja, als het zo in de kraam te pas komt. Ja, maar Toyfone is vooral bezig om Toyfone beter te maken. Beter te maken en fit te blijven en een mooie transfer te maken aan het eind van dit seizoen. Want er zijn al een aantal, bij Heerenveen uit, was hij eigenlijk fit genoeg om te beginnen. Maar hij wou niet beginnen. En de tweede helft kwam hij erin. En er moest hem ook nog gevraagd worden, vriendelijk gevraagd worden, of hij een warming-up wilde gaan maken. En toen heeft hij die tweede helft ook gespeeld. En het ging PSV ook beter draaien. Maar je zag hem ook weer heel snel een rode kaart ontvangen. Die heeft hij niet gekregen, had hij wel moeten krijgen. Gisteren tegen Roda laat hij het wel weer zien wat hij kan. Maar op het moment dat PSV hem echt hard nodig heeft, dat de wedstrijd spannender wordt, en dan is hij er niet meer. En dan valt ook Lens min of meer weg, Mertens valt weg. Dan heb je met Van Bommel en Strootman twee dezelfde types op het middenveld. En achterin geen klasse. Marcelo, te weinig klasse. Bauma, een beetje over de heel. Die stond er nou weer in. Der Eik niet. En een doelman die... Ja, Boy Waterman. Ja, een doelman. Ja. Eigenlijk gehaald als een reservekeeper. pakt geen punten voor je ploeg. En dan heb je toch geen. Hoe vond je het dan lopen eigenlijk met. Dat vergeet ik helemaal, met Oranje tegen Roemenië. Ik heb even gekeken. En dan denk ik, nou, het is alweer even leuk. Ja. En makkelijk een eitje. Maar die, ik heb dan ook weer zoiets. Ik vind die Strootman, dat vind ik toch. Dat hoort daar niet. En ik vind die Lens. Als ik nou heel eerlijk ben. Word ik er ook niet warm of koud? Nou ja, weet je, de grootste verrassing, de grootste de wedstrijden moeten nog komen. Hè? Want dat geldt eigenlijk als je het nog wat breder trekt. Voor bijvoorbeeld ook de hele Feyenoord-selectie. Waar zo hoog over opgegeven wordt. En terecht, want de jonge jongens doen het goed in de Nederlandse competitie. Maar echt de toptegenstanders hebben geen enkele van die jonge spelers nog gehad. Nee. Want ze hebben ook internationaal gespeeld tegen België uit. En toen hebben we verloren, hè, met 4-2. En we hebben gespeeld tegen Duitsland en dat was een herenakkoord. Ja. En tegen Italië, toen zag je dat Italië de laatste 10 minuten toch eventjes ging voetballen, werd het nog even 1-1. Echte topwedstrijden hebben die jongens eigenlijk niet gespeeld. Dus waar staan we nou eigenlijk? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ja, maar goed, dan niet dat hij veel keuze heeft gehaald, maar is dat die jongens, die Guzman en die... De Guzman heeft wel internationaal... Dat vind jij wel een bewonderenswaardige voetballer, geloof ik? Nou, ik denk dat hij heel nuttig is voor het Nederlands elftal, ja. En wat als een soort van de jong of een bommelachtig type? Beter, of... Een betere uitvoering ervan. Maar wat moet er nou naast? Niet Strootman, toch? Nou ja, het kan wel, maar ik zou meer kiezen voor nog iets offensiever. Maar ja, dan wat kan, zou de Guzman en een fitte Van der Vaart en een fitte Sneijder. Maar dat is dus niet het die geval. Die komen we niet meer. Want, die zijn er niet meer, dus je moet een beetje schipperen. Gelukkig heb je daar wel wat keus. Maar ja, je kunt ook denken aan Klaasie of aan... de Guzman en of Sneijder of Van der Vaart. Zoiets zal het worden. Nou, goed. Het viel mij toch, moet ik eerlijk zeggen, niet tegen die Roemenen. Nee, zeker niet. Maar ja, Roemenië is ook geen top. Nee, maar goed. Het is subtop. Weet je, we spelen alleen maar tegen subtop. We spelen tegen landen die net even onder die top zitten. En dus ja, daarom gaan we dus naar Brazilië. Maar daar zullen pas de echte wedstrijden volgen. Ja, nee, nou goed, we zijn er in ieder geval. Maar hopen dat Feyenoord, omdat dat de meeste Nederlandse spelers, niet omdat ik PSV het niet gun, maar ze hopen dat Feyenoord voorronde Champions League haalt. Dat en dan wat verder zijn. Komt, ja. Dan ga je Europese wedstrijden spelen. Ja, dan ga je toch de lessen leren. En schakers en dat soort jongens allemaal een beetje gaan klooien op internationaal podium. Zodat we ze echt kunnen beoordelen. Ja. Nou Leo, goed idee. Wie wordt de kampioen? Ajax. Die klootzak van Roos toch gelijk. Of PSV. Goed, nou ja, Leo, bedankt en tot zo. Want aan de andere kant van de jingle ben je gewoon terug. Ja, met dat echt te jammer. Je was nog iets vergeten te vragen. Oh ja? Ja. Wat dan? Of Martin nog komt. Oh ja, komt hij nog eigenlijk, zie ik? Ja, het is grappig dat je dat vraagt. Hij komt nu. Oh. In april. Wat is dat, een vreselijk stomme dag. Iedere klootzak gaat leuk zitten doen met zijn stomme grapjes. De een is nog flauwer dan die ander. In Tsjechië hebben wij een hele andere dag. Op 2 april vertellen wij iedereen die waarheid. Dat heet die waarheidsdag. Dan wordt er pas echt gelachen. Die hele dag staan mensen elkaar in elkaar te timmeren. Want die waarheid, die doet vaak pijn. Ik weet nog dat ik mijn vader wel eens op waarheidsdag heb verteld dat hij zo vreselijk uit zijn bek stonk. Martin is niet gauw bang, maar ik heb in mijn broek gescheten. Papa Simek sloeg me de hele kamer door. Iedereen lachen natuurlijk. Het was ook wel leuk, maar niet voor mij. Want pap sloeg in één knal mijn melktandjes uit mijn bovengebied. Maar goed, die waarheidsdag is veel leuker dan jullie stomme 1 april. Een dag voor humorlozen. En hiermee besluit ik mijn laatste column voor dit vreselijke kutprogramma. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, 1 april. Ik stap er natuurlijk niet mee. Dat het een kutprogramma is, is trouwens geen grap. Het is godverdorie al een tijd uit 1 april. En ik ben er nergens ingestoken trouwens. Of toch? Wel? Ja. Al een tijdje? Jan is er eigenlijk wel. Pieter Omtzigt. Ja, die is woordvoerder fiscale zaken, pensioenen en buitenlandse zaken voor het CDA in de Tweede Kamer. Had leven over het CDA. Nou, Vera, die had daar niet zoveel goeds over te melden. Maar nee. We zullen eens kijken wat hij te vertellen heeft in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Hele goede nacht. En Pieter Omtzigt van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen, nacht. Pieter, voordat we over fiscale zaken gaan praten. We hebben eerder deze uitdaging gesproken met Remco Breuker, ken je die? Die ken ik niet. Hoogleraar Koreaanse studies aan de Universiteit van Leiden. Ja, zo. En geducht Korea kennen. Hij is zeer somber, want het kan elk ogenblik losgaan daar. Hij zegt, maar er is nog één mogelijkheid. En hij zegt, degene die moet bemiddelen is de EU. Wat vind je daarvan, van dat idee? Oeh, ik vind de EU wel heel bijzonder als idee. Ja, maar nou, ik merk wel dat... Ja, ik had meer aan de Verenigde Naties gedacht. Ja, maar daar hebben ze dus al tijdenlang stennis mee over al die atoombommentoestanden. Hè? Dus eigenlijk als gesprekspartner, en deze man heeft er echt verstand van... dacht hij, VS kan je vergeten, China kan je vergeten, Rusland kan je vergeten, VN kan je vergeten, VS vanzelf. Hou je over als enig serieus te nemen machtsblok, de EU. Nou, wij moesten heel erg lachen en we dachten, wat vindt u? Nou, ik kan me het wel voorstellen. Ik maak me best wel zorgen over Noord-Korea, dat totaal geïsoleerd raakt en allerlei gekke dingen aan het voorstellen is. Nou, zoals atoombom op je pet gooien dan. Zoals atoombom, maar op dit moment gooien ze dus ook de enige economische banden die ze hebben, gooien ze dicht met Zuid-Korea. Dus ze zijn zich zodanig gaan isoleren, dat ze daarna inderdaad... Ze kunnen niet meer terug, hè? En dus is er diplomatiek overleg nodig. En dat moet dan met een partij zijn die dan een beetje van smetten vrij is wat betreft deze kwestie. En volgens Remco Breuker is dat de EU. Het zou wel, ook met onze Nobelprijs voor de Vrede in het achterhoofd, ja, dat kan best erbij, wel van rompen. Moeten we dat niet even bellen? Kunt u dat niet even doen? Ik kan inderdaad heer Van Rompuy opbellen, maar... Stel je nou voor, Pieter Omtzigt van het CDA... Pieter Omtzigt van het CDA als de man die met het verlossende idee uiteindelijk de oplossing... De Koreaanse crisis van 2013 oplost. Nou, geef u zo even mee. Ja. Ja, dankjewel, maar ik denk dat ze ze zijn ermee bezig in Brussel. Oh. Dat weten we wel. We hebben er in Den Haag ook een paar keer over gesproken. Wie zijn ermee bezig eigenlijk? Nou, bijna alle diplomaten, omdat het een probleem is, is ondertussen wel duidelijk. Okay. Overigens, ontvangen wij in de Tweede Kamer, zoals deze week een gast uit Noord-Korea, ben ik de enige die aanwezig is van de Kamerleden. Dus in de Tweede Kamer staat het nog niet zo hoog op de agenda. Nou, dat kan geen toeval zijn. We geven het even mee. We gaan nu in ieder geval eventjes verder met lokale zaken, zullen we dan maar zeggen. Ik heb even zitten kijken. Na Tsjaad en Zweden heeft Nederland het hoogste belastingtarief ter wereld. Is dat eigenlijk niet heel verschrikkelijk? Ja, en het is ook wel vrij verschrikkelijk dat dat eigenlijk vrij vroeg ingaat. Die 52% is hoog. Nou. Maar andere landen die een hoog tarief hebben, die beginnen een toptarief, zoals in Duitsland, als je meer dan 200.000 euro of zo verdient. Ja. En bij ons begint het al bij 56.000 nou, euro. Nou, om het dan nog maar erger te maken, precies. En al die zielepoten die nou een nieuwe hypotheek en wiens, die dus minder mogen aftrekken, dat zit allemaal in dat 52% tarief. Nou, het is toch echt verschrikkelijk. En dan het ergste is, hoe kan het nou zo zijn dat we dan nog niet uitkomen als land, als regering? Kunt u mij het nou uitleggen? Zal ik me niet eens te realiseren, wij betalen verreweg het meeste belasting na Tsjaad en Zweden van de hele wereld. En nog komen we niet uit in het huishoudboekje, dat kan toch helemaal niet? Nee, nou, het belastingregime van Tsjaad ken ik niet zo goed over. Nou, dat is een dictatuur en dat gaat helemaal niet lekker daar. En dan pakken ze 60% van je af. Maar Zweden gaat weer wel lekker. Nee, maar er zijn andere redenen waarom je niet in Tsjaad wil wonen. Dat ligt naast Mali en zo. Het is heel gevaarlijk. Nee, maar laten we Tsjaad vergeten en Zweden. Dat gaat dan inderdaad wel goed, zegt Leo. Maar waarom gaat het bij ons zo slecht dan? Weet je wat, nog een cijfertje tussendoor voor u een antwoord geeft. De grootste daling van het beschikbaar inkomen is gemeten sinds 30 jaar. Dat is het begin van de jaartelling bij het CBS. Dus voor altijd. Mede dankzij de toegenomen belastingdruk. Toegenomen! Ja, de belastingdruk is trouwens vooral toegenomen door de BTW die van 19 naar 21% gegaan is. Door bevriezing van een aantal belastingschijven, dus een heel aantal maatregelen genomen. Ja. Om de zaak weer op orde te krijgen. En je ziet eigenlijk dat de grote kostenpost die groeit, dat is de afgelopen jaren de zorg geweest, dat het onvoldoende lukt om die efficiënter te maken. De zorg is in eentje nu groter dan de hele sociale zekerheid bij elkaar. Ja, maar dat gaat ook morgen niet opgelost zijn. Hè? Dat is een kwestie van lange adem natuurlijk. Ja, maar dat is wel... Waar hebben we met z'n allen een discussie over in de Tweede Kamer? Discussiëren is leuk, maar we willen liever een oplossing, hè? Wij moeten in oplossingen denken, niet in discussies. Ja, maar voor de helderheid. Bij de zorg zijn er geen gemakkelijke oplossingen. Nee, precies. In andere zaken kun je denken van, nou, binnen een uur heb ik een oplossing. Hier zou je echt een onderzoekscommissie aan wijden. Maar wat doen we dan met z'n allen? We gaan over walvissen praten, waar het ons uitkomt. Zelfs dode walvissen, hè, in de Tweede Kamer. Terwijl ik het liever heb. Ja, sorry. Ja, praat even uit, ja. Ja, waar besteden we onze tijd in de Tweede Kamer aan? Ja, onzin. Een heleboel onzin. U zegt eigenlijk, gooi onmiddellijk die agenda's leeg. Veeg al die onzinonderwerpen van de mat. Aan de slag en snel ook, voordat we met z'n allen, nou ja, ten onder gaan, toch wel. Ja, we hebben heel serieuze onderwerpen waar we oplossingen voor nodig hebben. Toekomst van de zorg, toekomst van de pensioenen, waar ik nu rapporteur op ben van de Tweede Kamer, zodat de pensioenfondsen Nederlands blijven en niet onder Brussels toezicht komen. Mm. Wij moeten er zelf over die nationale spaarpot van meer dan 1.000 miljard gaan. 1.007 miljard om precies te zijn, hè? Met een dekkingsgraad van 105%. Dat zit toch wel weer aardig richting de goede weg, of niet? Dat gaat de goede kant op. Kun je die niet... Het is groter dan het hele Europese noodfonds bij elkaar. Dus ik vind dat we er ook heel zuinig op moeten zijn. Nou, en niet onder Nederlandse controle blijven. Nou, kunnen die pensioenen niet een jaartje die dat begrotingstekort even afdekken? Zijn we daar toch ook klaar mee? Nou, dat is ongeveer het slechtste idee wat je kunt bedenken. Nou ja, ik vond het wel even snel klaar. Als je dat één jaar doet, dan doe je dat het jaar erop weer en het jaar erop weer. En voor je het eentje het hele pensioenfonds leeg. Nou. En dan is er over 10 jaar geen pensioenfonds meer. Maar dan hebben we wel lekker... Met een klein dingetje. Zeg meneer Omtzigt, even tussendoor over die pensioenen. Heeft u nou met mij de indruk dat we vreselijk bang gemaakt zijn vorig jaar? Nou, kortingen erop, weet ik het allemaal. Er krijgt minder uitgekeerd, je moet meer betalen. En wat blijkt, die pensioenpot zit voller dan ooit. Worden we een beetje gefopt met z'n allen? Nee, helaas niet. Oh. Een van de problemen van het beleid van de Europese Centrale Bank is dat de rente heel erg omlaag geduwd wordt. Ja. Dus als je nu een staatslening koopt bij Duitsland of bij Nederland... Nee, dat begrijpen we. Maar dat blijft er niet voor eeuwig zo. En we zitten nu al... De komende jaren heb je dus gewoon 0% rente als je die staatsleningen koopt en je gaat daarin beleggen. En dat betekent dat die pensioenfondsen wel veel geld hebben, maar het meeste komt toch altijd uit het rendement. Het groeit niet aan, zegt u. Ja, precies. Maar misschien moeten we ook wat minder denken in rendement en zo. Maar ik hoorde u net iets interessants zeggen, meneer Omtzigt. Heb je toch nodig dat rendement om die pensioen uit te keren? Ja, maar het kwam er wel een beetje minder, vind ik. Ik hoorde net iets zeggen, als kwesties zo serieus zijn, hè, de Tweede Kamer, van we praten over dode walvissen en zo. Wordt er niet toch nog steeds een beetje te veel politiek bedreven met dat gedoe ook dat de regering maar naar de Eerste Kamer moet om daar een meerderheid en dat shoppen en zo? Daar zijn jullie ook zelf allemaal mee bezig om de boel op te houden op onjuiste gronden. Nou, de Eerste Kamer moet elke wet goed of afkeuren. En je ziet dat 90% van de wetten gewoon door de Eerste Kamer goedgekeurd wordt, of de regering daar een meerderheid heeft of niet. En dat ze bij een paar procent van de wetten gewoon goed kijken of ze hem wel willen aannemen of niet. Oh, daar heeft helemaal geen partijpolitiek dingen aan ten grondslag. Maar natuurlijk is dat partijpolitiek. Want ja, nou ja, de ene partij wil wel om te bezuinigen, de andere partij wil het niet. Ja, maar dus natuurlijk maak je daar ook een politieke keuze. Nee, dat vind ik dus... Of wetten goed voorgelegd of niet. Als we vinden dat het zo serieus is als het is... Als de problemen zo groot zijn als ze zijn, dan vind ik dat het is afgelopen moet zijn met die partijpolitieke belangetjes. U moet een onderscheid maken tussen een partijpolitiek belang en een partijpolitieke keuze. Kijk, als in de belang. Daar zit geen verschil in hoor. Daar zit wel verschil in. Als u aan de SP vraagt, die zullen zeggen: wij willen meer belasting op de hoge inkomens. Dus als er een plan komt dat het tegenovergesteld doet, dan stemmen ze tegen. Dat is niet alleen om de regering te val te brengen, maar dat is gewoon om te vinden dat het een verkeerd voorstel is. Ja, dat maar wacht even. U noemt zelf. U noemt zelf. Ik vond het heel dapper van u met Leo dat u net zegt: er wordt veel te veel over walvissen gepraat in die Tweede Kamer. Ja. En wat Leo denk ik probeert te zeggen is: dat hele gehannes bij elk lulwetje, dat er dan ook die Eerste Kamer in stelling wordt gebracht. Nou, als je niet met ons komt praten, dan keuren we het daar niet goed. En dat hangt constant boven de marktzwaard van Damocles. Ook bij uw partij. En ook bij de SP inderdaad. Niet bij D66. Want die hebben te weinig zetels. Dat is jammer. Maar is het inderdaad geen tijd? Want dat zegt u eigenlijk ook. Hè? Dat de rangen zich moeten sluiten. Verschillen op zijn moeten. En de grote problemen moeten worden aangepakt. Voor het te laat is, meneer Omtzigt. Ja, de grote problemen moeten aangepakt worden. Alleen het probleem is, de verschillende politieke partijen hebben op dit moment nog verschillende oplossingen in petto. Dus als de regering met één oplossing komt, dan zegt een aantal oppositiepartijen, maar dat is niet ons idee om het op te lossen. Misschien maakt het wel erg mee. Dat was ook precies de reden waarom zowel de hele oppositie in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer zei, de manier waarop jullie nu de huren met 7% per jaar verhogen en de woningbouwcorporaties heel veel extra laten betalen, waardoor ze de hele bouw platleggen, is een slecht plan midden in de recessie. En ze wilden een beter plan hebben. Daar kunnen ze dus op tegenstemmen. Als ze met een beter plan komen, dan hebben ze de Tweede en de Eerste Kamer mee. Als je dat niet wil, moet je de Eerste Kamer afschaffen. dat mag ook. Wij vinden dat hij moet blijven bestaan. Deze regering is doelbewust gaan regeren zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. Nou, dat betekent dat je dus en terecht, de Eerste Kamer moet overtuigen. Nee, de Eerste Kamer moet gewoon wetten controleren. Die moeten helemaal niet politiek meebeslissen. En dat weten jullie allemaal drommels goed, maar jullie misbruiken daar de situatie een beetje. Waar staat dat iedereen maar wetten moet controleren? Nou, u weet dat, dat is ons allemaal in de geschiedenisboekjes sinds mensenheugen is geleerd. Is ze in het leven geroepen. Nou, hey, geschiedenisboekjes, mag ik even de wet hebben? In de grondwet staat gewoon dat wetten goedgekeurd worden in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Daar staat niet in op welke gronden de wetten goedgekeurd worden. Dus dat iedereen dan zegt, dat moeten ze alleen technisch doen, was in het verleden een smoes, omdat de coalitiepartijen dan alleen de wet konden afschieten op zogenaamd technische gronden. Nou, als het echt... Altijd het recht gehad. Om beide gronden. Ja, als dat als het echt zo... Als het ze uitkomt. Als het echt zo is, meneer Omtzigt, dat de Eerste Kamer evenveel recht heeft als de Tweede Kamer, en juridisch zal dat zo zijn, dan wordt het toch hoog tijd dat, dat daar al die mensen die daar nu zitten meteen vervangen worden door mensen die smettenvrij zijn en niet met dubbele belangen daar zitten. En maar als een soort bijbaantje daar het land mee zitten te regeren. Want dat is dan eigenlijk nog kwalijker. Ze zitten daar voor een habbekrats om dingen mee te beslissen. Dat kan helemaal niet. Nee, kan helemaal niet. Iets anders is, waarom doen jullie dan niet mee in een tussenformatie, zodat je de boel repareert en zegt, wij willen meedenken, mee regeren, maar daar ook mee praten en ook aan tafel zitten. En dan heb je automatisch die meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. En dan kom je ook nog eens een keer tevoorschijn als grote verliezer van de verkiezingen in de regering. Omdat wij vinden van in de formatie wilde deze partij regeren. Dat mogen ze ook. Nee, maar even, noem maar nou eens één wet die neergehaald is in de Eerste Kamer tot nu toe. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er onnodig er is. Noem maar eens één wet die neergehaald is. Kan ik u niet noemen. Maar dat bedoel ik. En dat is ook precies de reden. Omdat iedereen zegt van het gebeurt de hele dag. Het gebeurt niet. Alleen probeer op die manier probeert aan het breide invloed uit te oefenen. Op totaal rechtvaardige manier. Ja, maar je zou toch zeggen als je invloed wil uitoefenen. Wat heel begrijpelijk is. Want je ziet een kans. Je zat er buiten, je bent gefrustreerd. Ik snap het allemaal best. In de Tweede Kamer heb je... Ik heb meer naar mijn zin in de oppositie dan ooit. Ja, geloof ik niet. Maar je ziet dus een mogelijkheid om toch mee te kletsen. Begrijp ik prima. Zou ik ook doen, denk ik. Maar maak het dan officieel. En zeg, dan doe ik ook mee. Dan pak ik mijn verantwoordelijkheid. Dan ga ik niet stiekem via de achterdeur meester mee kletsen. Via een achterdeur. In Nederland moeten wetten gewoon in het parlement goedgekeurd worden. En daar kan de regering gewoon... toestemming voor vragen. Het is op zich heel bijzonder dat er eigenlijk nog geen moties van wantrouwen ingediend zijn tegen deze regering. Nou, dus dat is het probleem niet. Nee, maar in Groos en Gansen komt het hierop neer. Politiek gezien hebben jullie er allemaal hele mooie verhalen voor. Maar aan de ene kant staat er elke keer het verhaal van het land staat en we moeten hem aanpakken. En twee seconden later wordt de politiek gemuggenzift. En dan denk je, ja, hou eens op met dat gejijbak. Aan de slag! Nou, dat geven wij in alle liefde mee. Even voor de helderheid. Als je kijkt naar mijn portefeuille, zie je begonnen al dat ik belastingwoordvoerder ben. Ja. Op het belastingplan, wat echt niet het leukste was, hebben wij gewoon voorgestemd. Er zaten gewoon lastenverzwaring in. Maar wij vinden ook met het kabinet dat de financiën op orde gemaakt worden. Geen probleem. Als de regering dus met voorstellen komt die noodzakelijk zijn, hebben ze daarbij ondersteund. Alleen, zij willen nu dat wij dat hele regeerakkoord gaan ondertekenen met twee voetnoten erbij. En dan zeggen we, ja, maar dan had je aan het begin moeten vragen waar je aan begon en waar we aan mee konden doen. Maar daar zitten ze op die manier constructief in. En zo nu en dan zijn we het oneens met de regering. Zo ben ik al een jaar bezig om Frans Timmermans te overtuigen dat hij in EU-verband geen 5 miljard moet overmaken aan de regering in Egypte. Omdat daar nu de huwelijksleeftijd naar 13 jaar omlaag gebracht wordt. Omdat de moslimbroederschap op haar website zelf zet dat vrouwen toestemming van de man moeten hebben om te reizen, om te werken, om contraceptie te gebruiken. Dat willen ze allemaal in de wet zetten. Nou, zijn wij ook allemaal tegen, hoor. Ja, nee, maar goed. Als u vraagt, van, doen we ook nog voorstellen van waar op bezuinigd kan worden? Nee. Dat doen we al vanaf. Maar Frans gaat toch niet over die 5 miljard? Dat weet ik ook wel. Nee, maar het is mooi. Het is de prijzen. Meneer Omtzigt, ik ben om bijna. Het Leo heeft gelijk dat het vlotter kan. U heeft gelijk dat het dan maar geregeld had moeten worden in de formatie. We zijn er nog niet. Laten we hopen dat we er wel komen voor het hele landelijk loten gaat. U wordt in ieder geval vriendelijk bedankt en veel succes met morgen het land weer redden. Of overmorgen in dit geval, want nog even Pasen natuurlijk. Hè. Heeft u lekker eitjes gegeten? Ik heb één eitje gehad en ik raak nu lekker de paasvuren hier in het oosten van het land. Over een paar uur komt het ook in het westen van het land. Gezellig. Ja, ik hoop niet dat we daar de hele veenbrand voor nodig hebben. Is het een beetje gevaarlijk? Mocht toch niet? De helft is hier verboden, de andere helft niet. Maar er is hier ook nog een ander brandje vandaag in Enschede geweest. Dus ik heb de hele dag wat rook gezien. Goed. Nou, sterkte. Hartstikke bedankt dat u ons te woord hebt willen staan. Tot ziens. En een goede nacht. Tot ziens. En een goede nacht nog. Dankjewel. Dag. Dankjewel, Omtzigt. Oké, dan. Het Haags geluid. Ja, ik Pieter Omtzigt. Ja, goed. Ja, het is tijd voor de man die zich nogal eens opwindt. De liefdespanter. Zou hij dat nog altijd doen? De liefdespanter. Ja. Dagboek van de liefdespanter. Ineens zag ik het voor me. Ineens zag ik me staan op het grote plein van Ankara of Riyadh of Teheran met 100 andere joelende import-Nederlanders. Spandoeken en megafoons, boze teksten in spreekkoren. Je weet wel van die fluitjes en malle hoofddeksels. Een demonstratie, een echte demonstratie. Een echte demonstratie waren we aan het doen. Bijvoorbeeld over het recht om op straat alcohol te drinken. Of het recht op abortus, of het homohuwelijk, zeg het maar. Of het recht Mohammed te beledigen. We stonden midden op het plein, het grote plein van de hoofdstad van een ander land, een ver land, met andere regels en andere wetten. Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren. Om te beginnen denk ik niet dat we er heel lang zouden staan. Denk ik ook niet dat de politie de boel in goede banen zou komen leiden en zou oppassen dat niemand de demonstranten lastig valt. Nee, ik denk dat de politie hardhandig zou ingrijpen, ons er flink verlangs zou geven met traangas en de lange lat, ons met z'n allen in een diepe kerker zou flikkeren en met een beetje pech zou martelen en misschien zelfs van het leven beroven. Niet overal heb je het recht om te zeggen wat je wilt. En zeker niet als dat meningen zijn die de plaatselijke regime en de heersende religie onwelgevallig zijn. En alleen daarom al zouden die Turks-Nederlandse mensen die vanmiddag in Rotterdam onze jeugdzorg, onze beschaving en onze cultuur stonden te beledigen namens een moeder die de kinderen mishandelt en een bemoeizuchtig staatshoofd dat een beschaafd en menselijk land voor de Europese rechter sleept, alleen daarom al zouden die Nederlands-Turkse mensen zich kapot moeten schamen. Lieve mensen, je bent hier in een land waar goed voor je wordt gezorgd. Ook als je het kind van een liefdeloze moeder bent. Je bent in een land waar je altijd en overal je eigen mening mag verkondigen. Waar je mag geloven wat je wilt, kunt leven in vrijheid en in welvaart. Laat je toch niet zo piepelen en voor de kar spannen door een rare vrouw en een idioot staatshoofd. En denk eens een keertje helder na, want dat mag hier namelijk ook. Dagboek van mijn liefdespanter. Nou, mijn complimenten. Dank je. Compliment. Alleen de naam liefdespanter, waar is het gebaseerd? Ja, dat is... Dat is een subliminale manier om mijn mooie boekje, handboek voor de liefdespanter, te verkopen. Ah. Je kan trouwens nu gratis bellen naar 0800 1121, 0800 1121, om je mening te geven over de stelling. Een belastingtarief van 52% is diefstal op klaarlichte dag. Het is ook 1 april, hè? Vergeet dat niet. Ik begrijp dat je daar ook helemaal geen discussie over kunt hebben. Maar goed, we gaan het straks toch proberen. Hierover de stelling. Ja, nee, ja. Nee, we gaan leuteren. Ja, zeker. Vanzelf. Hey, het leven van die ad, Leo, dat is onder de beste omstandigheden al een draaikolk van digitale confetti. Maar laat staan als de liefde hem ook al is ontglipt. Oei, de held. Onze man is hier vanavond onze gast en gids in de wondere wereld tussen geest en glasvezel. Hele goede nacht, Eddie! Eddie, ben je daar? Goedenavond. Nou, je klinkt nog vrolijk zat anders. Wat horen we nou? Gaat de bruiloft niet door? Vertel, wat is er aan de hand? Kunnen we iets doen? Ja, dat is een nieuwe scoop, kunnen we wel zeggen eigenlijk, hè? Ja? Nee. Ja, nee, het gaat niet door. Waarom niet? Ja, nou ja. Ja? Ik had er toch maar geen zin in, om het zo maar te zeggen. Jij of zij? Jij of zij? Zij niet. En is daar een aanleiding voor? Heb je huiselijk geweld? Was je nooit thuis? Dronk je te veel? Zei je te weinig? Wat is er gebeurd? Ik ben niet altijd thuis en ik drink ook wel eens te veel, maar dat waren niet te overreden. Nee, ja, gewoon zoals het gaat. Laten we het zeggen, het klassieke man-vrouw communicatie verhaal, zeg maar. Heb je zweetvoeten? Wat zeg je? Nee. Nou ja, het is achterlijk. Gewoon, weet je, het komt allemaal goed, jongen, hoor. Het weer goed, Eddie? Zijn jullie weer on speaking terms? Zijn jullie een beetje goed maken met bloemetjes, weet ik wat, allemaal zo? Nou nee, dat kijk, we komen bijna bij de bruiloft, dus dit is natuurlijk wel een dealbrekertje. Nee. Snap ik wel, hoor. Nee, Leo, ik bedoel, als ze mij bij het altaar laten staan, wat ik overigens best zou begrijpen, ja, dan was zeker. Het wel uit, hoor. Ja. Hey, maar had je al kosten gemaakt, Ed, in die kant op? Ik bedoel, had je al een bruidschat verdeeld, ja, de gasten uitgenodigd? En zo, ja, wie heeft betaald? Je schoonvader, ja. Of niet? Of jij? Ja. Nou, gelukkig hadden we al besloten het klein te houden, dus de kosten zijn nog beperkt gebleven. Oh, het is nog kleiner geworden. En waren er al peper en zoutstelen binnen? Hartelijk bedankt. Ja, we hebben er geloof ik al CO3-set. Bedankt voor de peper en zout. Had je niet moeten doen. Nou, dat hoeven ze niet te doen. Goed, hey, jongen, weet je, geloof nou maar, het komt allemaal dik in orde. Want er zijn ook meisjes zat met liefde voor nerds. En die kunnen zich ook trouwens melden bij Echte Janne, want er is hier een heleboel... Je klinkt niet verdrietig, trouwens. Nee, vind ik ook. Hey, er is ook heel veel porno op het internet en zo, dus je komt er heuvel uit, jongen. En je klinkt niet verdrietig, komt dat? Is dat goed? Klopt dat goed? Nou ja, ik klink niet... Ik ben er al een beetje overheen. Ik wil tranen. Jij wil tranen hebben, hè? De uitzending van lachen. We doen even normaal. We zitten hier met onze digitale boy aan de lijn en jij wil tranen uit. Ik wil kijken of ik een digitale traan kan trekken uit. Kun je even huilen? Digitale netwerk van... Lukt niet, hè? Ed? Nee, dat gaat niet helemaal lukken vanavond, denk ik nog. Was het allemaal echte liefde? Blijkbaar niet. Ah! Aap uit de mouw! Nee, maar dat is vaak zo, hè, dat je dan denkt, als het niet wederzijds is, is het ook niet echt. Oh ja. Dat hoor ik vaak, hoor. Jij bent een ervaringsdeskundige. Nou, dat dacht ik wel, ja. Oh. Hey, moet je horen. Vertel daar nou eens wat meer over. Nee. Je moet als professional moet je dat dan misschien gescheiden houden. Hey, even over porno gesproken. Hè? Ja, even lekker. Ik zag het nieuws dat Nederlandse liefhebbers vooral even over zoektermen op de porno in de porno zoeken. Ja, komt hij erbij, hè? Omdat weet je, het is heel grappig dat Nederlandse liefhebbers zoeken op Nederlands. Nou, dat lag voor de hand. MILF, teen, massage, casting, squirt, point of view. Amateur, anal en public. Ik vond het per saldo eigenlijk allemaal wel redelijk soft. Ik dacht dat wij van die grote beukers waren hier in Nederland. Nou ja, je leest eigenlijk volgens mij juist steeds meer dat mensen weer een beetje op zoek gaan naar de softe dingen. Hè? Oh, dat is een trend. Ja, dat is ook sowieso natuurlijk ook de amateur dingen. Hè? Dat wordt natuurlijk ook heel vaak gewoon bij een productiehuis geproduceerd. Oh ja. Maar die amateur films, is dat dan niet echt amateurs? Ja, die had je ook wel natuurlijk. Oh maar, ja. Die staan niet op de grotere bekende websites natuurlijk. Oh. Nee, want ik zie ze wel eens met van die titel. Ik denk van, nee, kijk trouwens nooit. Ik weet helemaal niks. Nee, natuurlijk niet. Nu research. Nee. Ga door, Ed. Maar het softe is ook in de opkomst. En de iets minder goed gefilmde filmpjes, hè, zodat het wat echter, dat het iets meer lijkt alsof het ook het meisje zou kunnen zijn wat bij jou echt in de straat woont. Ja, en dat squirt, is dat allemaal echt? Dat is allemaal echt. Echt waar? Nee. Je lult maar wat. Ja. Ed, we hebben hier wel als deskundige hier, hè? Dus als wij Leo nog aan jou vraagt, zijn die rondvliegende witte klodders die meters verder de kamer gaan? Ja. En is dat echt? De hele camera en dat vierkracht in elkaar, is dat echt? Dan zeg of komt jij dat gewoon... van Ikea? Dat komt niet van Ikea, maar dat is allemaal natuurlijk gefabriceerd ook. Ja. Ja. Nou ja, okay. Ik vind het toch knap. Ja, hey, moet ook. Je horen, even serieus zit zaken. Toch in je oor. Leg nog eens even uit hoe het allemaal zit met cyberbunker en spamhouse. Wat? Ja, want, het was een redelijke aanval op spamhouse. Dat is een dienst die eigenlijk een zwarte lijst bijhoudt van andere websites en andere servers die spam versturen. En die werd aangevallen omdat er waren natuurlijk wat conflicten overkomen. Is Spamhouse redelijk strikt in het aanhouden van hun beleid. Dus je komt zomaar op een blacklist te staan en dan, kan je... Hey, maar die lui zitten toch gewoon in Kloetingen van de cyberbunker? Dat is gewoon Nederlandse waar, hè? Dus wij kunnen, onze jongens hebben het internet. Nou, dacht ik wel, ja. Maar een klein landje waar we groot in kan zijn, hè? Kloetingen, was dat niet, met de Zuiderzeeramp toen? Oh nee, dat was weer anders. Ja, nee, weet ik veel. Maar het feit blijkt dus nu dat die bunker waar dat uitkomt... Koewacht heb je daar ook in de buurt. Is dus alweer een jaar niet meer van het bedrijf wat genoemd werd. En die staat nu helemaal leeg. Wow, nou ja, het is een rare bende. Hé, komt er nog cyberwar tussen de Korea's? Die aanval lijkt dus ook vooral uit Europa en de VS te komen. Nee, ik dacht alleen in China. Ja, dat gaat dus via omwegen wordt dat natuurlijk in gezet, hè? Maar het schijnt dat Noord-Korea 10.000 hackers speciaal voor wat dan ook hebben opgeleid. Cyberwarfare. Ja, dat zijn Noord-Korea gezien dat we waarschijnlijk met hulp inderdaad naar China komen. Want Noord-Korea heeft volgens mij zelfs 2 jaar of zo een eigen top-level domein. De squirt. Wat zei je, Ed? Cyber warfare for the square. Hey Eddie, hartstikke bedankt. Het was heel verhelderend. Ja, nou. En sorry dat het niet doorgegaan is, maar joh, plenty of fish in the sea. Het mens verdient je gewoon niet. Ja, en, radio, dus, De tandjes, zeg ik. Mooie meisjes, mogen zich gewoon melden bij echte Janne voor Eddie. He, lieve jongen, weet alles van squierten. Hey, Ed Mazzel. Tot ziens. Doei. Doei, doei. Hey, denk maar zo. Wat een geleuter. Ik heb het al 60 keer gezegd vanavond. Na Tjaat en Zweden hebben we in Nederland het hoogste belastingtarief van Nederland. En om nou te zeggen dat we geweldig onderwijs hebben. Tjaat, of gratis zorg. Of 8-baan snelwegen waar je 150 op mag. Nee hoor, elke dag komen ze zeuren. Meer. Ja, je kunt gratis bellen 0811-21. Ja. En belastingtarief van 52% is diefstal op klaarlichte dag. Dat is Niels. De stelling. Heel goed. Ja, goedenavond, Leo de Riezen en Jan Eemskerk. Ja, hoe is het, Niels? Ben je lekker wakker gebleven, knul? Moet je niet werken morgen? Oh nee, het is Pasen. Nee, ik zit hier met Richard Koning. Zat ik even FIFA te spelen en twee te kijken. Dus het was al een gezellig avondje voor de rest, hoor, Jan. Zat jullie FIFA te spelen? FIFA? Dat is toch een namensblad? God. Zaten FIFA 2012 op te spelen, joh. FIFA 2012. FIFA. Hij is er goed in, hoor. Hij is er goed in. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. Ik was vroeger altijd... Wat? We hadden wel een behoorlijke klacht vanavond. Vanavond gingen we eten bestellen op zondag natuurlijk. Op Pasen is natuurlijk sowieso niet te doen op thuisverzorgd. Nee. Maar we hadden bij een dunne kebabzaak dunne kebab besteld. Ja. En we kregen na een uur thuisverzorgd en we moesten zelf de broodjes in elkaar planten. We kregen twee pita broodjes los, we kregen er een shawarma bij, een kebab. Een soort Meccano-doos. Ja, nee, ja, het is, zoals Leo en ik vanavond al een paar keer hebben vastgesteld, Niels, het wordt er allemaal niet makkelijker op. Hè? De verzorgingsstaat is ten einde. Je moet toch jezelf je reet zien te redden. Dus zoek het verder maar uit. Dag, Niels. Wat een geluid. Nee. Je moet luisteren. Oh, naar wie? Ja, dat is goed, wie zegt dat? Dat zeg ik. En nou. Wie is ik? Ja. Ja, mijn naam heb ik genoemd, De Groot. De Groot. Meneer De Groot, goedenavond. Dag meneer De Groot. Ja, dan moet je goed naar me luisteren. Nou, je moet niet door me zitten kletsen. Nee, zo is het. Nee. Ja, maar we wisten niet dat u al aan de lijn hing. Heel lang, ja? Ja? Moet je luisteren. Ja, meneer De Groot. Je hebt het over het belastingtarief in Zweden. Mijn zoon woont 23 jaar in Zweden. Daar betalen ze een hoge belasting. Ja. Ja, maar het ziekenhuis hoeft niet betaald te worden. Het schoolgeld niet, het boeken niet, de dokter niet, niets. Nee, maar dat zeg ik. Dat zou nou mooi zijn. Als we nou hier alles gratis krijgen en er liggen... Dat is niet gratis. Men betaalt een hoog tariefbelasting. Dat weet ik. Dat zegt mijn zoon ook. Ja. Maar alles is haast vrij. Ja, maar ze komen er ook een beetje op terug. Hè, meneer De Groot, las ik in de krant. Het wordt allemaal een bepaald ding. Wordt toch ook een beetje te duur in Zweden? Nee, Zweden is net zo duur als hier. Ja, maar bepaalde dingen gaan ze ook terugdraaien. Omdat het allemaal niet meer kan. Dat... Slap gelul. Sorry dat ik het zeg. Ja, dat geeft toch niks. Nou, ik heb het gelezen in de krant. In Zweden gaan ze ook bepaalde zaken terugdraaien... omdat het financieel niet meer te doen is. Maar zegt u nou eigenlijk dat het een goede zaak is? Hoge belastingen, maar alles gratis ook, of niet? En welke krant staat dat? NRC. NRC, ja. Ja. Blokkie. Maar ik lees Zweedse kranten. Ja? Oh, dus het is niet zo? Ja. En mijn zoon, ik hoor dat wel eens. Ik ga er ook vaak naartoe. Ja. Hè? En dan is het 23, pap zegt hij, en dan dikken ze het maar aan, maar... Wij betalen gewoon, dat weten we, een hoog tarief. Maar alles is vrij. Ik hoef geen dokter, geen schoolgeld, geen ziekenhuis. En Cornelis Vreeswijk was heel populair daar ook, hè, Zweden. Ja, dat is zeker jammer dat hij dood is. Ja, maar zijn zoon maakt ook mooie liedjes trouwens. Nou, dat is wel een belangrijke les voor ons. Dus zit er nou mee door te lullen, joh, die vent. Wie is dat? Ik weet niet wie je bedoelt. Dat denk ik dan, hè. Dat denk ik bij alle twee. Ik ben toch iemand in het gesprek. Ja, zeker. Ja, ik vond dat ik wel een zinnige vraag stelde. Ja, jij vond een goede vraag. Ja. Ik was ook van plan, maar dat valt niet mee. Meneer De Groot praat het over doorheen. Dag meneer De Groot, tot ziens. Dag meneer De Groot, fijne Pasen nog. Maar het was wel interessant. Ja, ontzettend interessant. Jammer dat ik het niet verstond. Michiel! Ja, hi. Ja. Zeg het. Meneer Leo Driessen, leuk, goed gedaan. Dank u wel. Vond ik. Maar jullie veter zit los. Kijk even. Huh. Ja, ben ik. Huh? Huh? 1 april. Wat een geleuter. Dat is toch bijna ingetrapt, Jan. Echt, dus af en toe denk je toch bij jezelf, wat doe ik hier? Maar dat is me heel af en toe. Meestal heb ik het ontzettend aan mijn zin. Die meneer had wel gelijk trouwens. Je bent een dapper doorheen geslagen en ik had het zonder jou niet gekund. Ronald! Dankjewel, Jan. Hey, jongens. Hey, Ronald. Ik ben het met die volledig oneens. 50% vind ik aan de lage kant. Ze moeten 80% heffen, joh. Ja, hou je toch altijd nog 20% over? Gewoon lekker leren, leiders van die banken. Gewoon lekker gaan betalen. Oh, ja. Want dat zal tijd worden. Ja, nee, trouwens ook die mensen van de radio, want die verdienen ook een godsvermogen. Nou, inderdaad, dat is, ja, is wel waar. Maar, ik draag dan weer de helft af. Precies. Zegt u? Hé, hey, en wat doe jij? Wat doe jij dat was mijn mening. Nou, wat doe jij voor je werk, Ronald? Ach, ja, wat een geluk. Het is meestal dan de confronterende vraag. Ja, dat komt even. Nou ja. Richard, de laatste. Kom maar door. Hey jongens. Ja, hi Richard. Super, hallo. Hey, mijn naam is niet echt Richard. Nee. Jan Heemskerk, ik wilde nog even mijn excuses aanbieden van die titelgrap van net. Oh nee hoor, dat is prima. Je mag met mij al titelgrappen maken. Het was in april, maar ik was een beetje doorgeslagen. Oh, oké. Okay. Nou, ja, ik vind het heel netjes van je, maar Want dan zijn het altijd nog borsten. Ja, precies. Ik heb algemene excuses bij deze. Ik heb en Leo Dries, ik heb nog één korte vraag aan jou. Wat vind je eigenlijk van Siert de Vos? Ik zeg altijd maar zo, bescheidenheid, Siert de Vos. Mijn god, dit was een grap. Kom maar. Wat een grap. Ja. Waarom is er geen tingeltje? Dat is een hele leuke grap van Leo, dit. Ja, maar nu 20 jaar geleden. Zo. 20 jaar geleden. En trouwens, inderdaad, ja. Ja, het is een goede collega. Ja. Koekoek. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Wat een geluk. Was het wel? Siert is alleen wel leuk omdat Johan hem niet leuk vindt. Oh ja. Dat maakt het wel leuk. Ja. Ik vond jou wel goed, Jan. Dank je wel. Nee, ik vond je ook geniaal, Leo. En als wij het niet tegen elkaar zeggen, zegt niemand het. Zo is het. Het was gezellig met Vera, die toch, ja, naarmate de uitzending vorderde, steeds meer los kan, vond ik. Ja. En ook best een hele leuke speelse vrouw is. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik had het niet gezien nog, maar jij hebt het wel gezien. En zo zie je maar, ervaring is in deze ook belangrijk. Wie we volgende week hebben is wat mij betreft nog even nevelig gehuld. Ik hoop wel dat Bram van Ooyik. Zijn bezig met van GroenLinks. Met en Roos is waarschijnlijk ook weer. Tot ziens. Van Ooyik van GroenLinks. Chill. Vroeg naar bed. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. En hiermee besluit ik mijn laatste column voor dit vreselijke kutprogramma. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, 1 april. Ik stap er natuurlijk niet mee. Dat het een kutprogramma is, is trouwens geen grap.